very good like Alex Ovics, Ryan meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Szevasztok, fiúk, lányok! 85. podköd! Elnézést az elején, a kicsit a connection lösztér. Hát itt picit most megcsúsztunk, különböző okok miatt, amit nyilván Marcira fogunk majd fogni. Há, persze! Ja, itt van, jól van, oké, bocs, ne arra. Akkor úgy, Balázsra. Akkor Balázsra, igen, ő nincs itt egyedül. És Alex, aki nem vett észre, hogy még nem mutolta ki magát. Alexel egyébként azért jó bármilyen streamet, játékot, akármit csinálni, vagy akár csak chase-ni is, mert ugye random lenémítja magát, különböző oknál fogva. Egyébként mostanában Lali is rászokott erre, és akkor nem tudom, hogy most megszakadtatok, vagy csak egyszerűen egyszer megint nem mutattátok magatokat. Nem, akkor én most elmagyarázom. Úgy néz ki az egerem. Ja, hogy itt van mindenki, aki szokott. Sziasztok. Csak Balázs nincs. Ja, Balázs nincs, igen. Nem mondjuk ja, miért. De nem összetörte magát, azt tudjuk. Tehát a baloldali egérgombbal kattintok, és annak a szélén van, tehát benne a gomba, két darab gomb, és a legelső kis gombbal némítom le magam, direkt azért, hogy gyorsan tudjam magamat némítani, hogyha valami, bármi van. És annyira ismerős ez, én erről már leszoktam pont ugyanezért, mert mindig rányulok véletlenül. És igen, és mivel nagyon rossz helyen van ugye, a pont a mutató ujjamon, amivel lövök általában, tehát így dirdur-dardir, és akkor véletlenül megnyomom, aztán csodálkoznak a gyerekek, már két kör óta nem szólaltam meg. Igen, és ugye ez úgy szokott lenni, hogy így Alex, le vagy némítva, a fenébe, mondtam, hogy mögöttünk! Igen, ez volt a múltkor, mondom, mondtam, hogy mögöttünk jön, nek, hát miért nem nézte senki a hátamát, mert senki nem hallott azért. Tehát, hogy... Igen, és annyira tudtam, tehát nekem meg már kifejlődött egy ilyen nem tudom hányadik érzéke, hogy így egyszerűen így egy ilyen bizsergés végigfut így a gerincemre, és így Alex le van mútolva. Ennyi ideig nem szokott egy húzamba csendbe maradni, tudod? De vágjátok azt, hogy Alexnek az egerén is Inception van, mert a gombon belüli gomb. Nem, csak a gombon belüli gomb van. Aha. Próbáltam túlozni. Azért bírom, hogy good like ez a aha. Tehát így, rendben van. Ez most megint én voltam, mert ja. Most Marci rakott rá egy mútot szerintem a gombjára, tehát... Nem. Aktívan hallgatom a beszédtémát, és nem tudok megszólalni. Most mert Lucian nagyon rosszul farmol boton, nem? Most már. Én szabad mind a két kezden, szóval nem lolozok. Befejeztem egyébként, nyertük olyan cset, tenném hozzá. Na jó, megnyugodtam, kicsit stresszeltem is, hogy mi lesz a vége, nyertek-e vagy vesztetek, de megörültem neki. Nekem is így a harmadik gombom van az egeren, ahogy hívják, az ilyen mút, csak aztán én meg azzal szoktam mindig benyalni, hogy az a harmadik gomb az arra is jó, hogy visszalép egyet az oldalon például, szóval ez egy ilyen visszaparancs, mint hogyha jön egy backspace az internetbe. Igen, Marcikám, egy hajóban nevezünk, vagy egy csónakban nevezünk, hogy szokták ezt mondani? Egy csónakban. Tudom. Mert hajóban viszonylag nehéz nevezni. Mert igazából arra állított be alapból. Tehát az a poén. Nekem is arra volt beállítva, csak aztán megnéztem, hogy ez, hogyha például böngésztem az internetet, nem jó, mert én ezt gyakran használom az előre visszagomnak. Tehát, hogy... Ja, én is egyébként. Úgyhogy már reflexből olyan helyeken is, ahol egyébként nem lehet vele visszalépni, ott is próbálkozok, és akkor ilyen kis két tized másodpercig nem értem, hogy miért nem reagál rá. Képzeljétek el, srácok, ugye mondtam, hogy bővítem a gépet, és hogy egy AMD-s megoldás lesz végül is aztán a nyerő. Aztán képzeljétek el, hogy különböző részletfizetési, és talán sosem kell kifizetnem, nem. Tehát különböző részletfizetési megoldások a végül is nagyon-nagyon olcsón hozzá jutok egy konfighoz, úgyhogy... Úgyhogy maradok tovább Intel rajongó egyébként végre. Továbbra is, úgyhogy... Megnyugodtam. Úgyhogy lesz legújabb. Van az a kis rász, amikor lő a Call of Duty-ba egy ilyen headshot-ot, és akkor... A mom! Get the camera! Get the camera, mom! És az a helyzet, ha érdekel benneteket, hogy, hogy milyen lesz a gépem, tudom, hogy nem, de én szeretnék vele dicsőni. Tehát igenis, egy MLD-es SMS számot meg is találtok a leírásban, szeretnétek a projektemet támogatni. Nem, egyébként nem. Bár nem rossz ötlet most, hogy elgondolkoztam rajta. Szóval az a helyzet, hogy egy i5-ös processzor lesz, ami egészen 4500-ig fel tud pörögni. Intel, ez a legeslegújabb i5-ös kiadás, aminek a nettó ára egyébként egészen meglepő módon közelíti a 60-valány ezer forintot. Tehát, hogy így én így nem gondoltam volna, hogy ezek a dolgok azért nem olcsóak semmiféleképpen. Úgyhogy lesz egy új alaplapom, meg új RAM-om, az összes többi minden megvan, tehát, hogy azzal nem lesz probléma szerencsére. És hát azt hiszem élőadásban, ami ráadásul megmarad, nem mondom el, hogy milyen szemérmetlen olcsón jutok hozzá. Nem sokkal többel, mint egyébként amennyibe az AMD kerülne. Úgyhogy hát egyértelmű volt, hogy azt hiszem jobban járok, vagy nem tudom mi róla a véleményetek, de előre mutató mindenképpen szerintem egy új i5. Processzorban azért az Intel az most jobban teljesít, ha szabad így fogalmazni. Hát igen, viszont, meg mikor nem. Tehát, hogy... Viszont nem szabad keverni a platformokat, én most ebben vagyok éppen benne nyakig. Ja, és a videókártyám meg Nvidia, tehát hogy ahhoz, itt ugye az AMD-vel kevertem akkor volna. Milyen videókártyád van, vagy lesz egyébként, ez csak így mellékesen, én is most keresek egy újat. Nekem azért... van. De hogy nem, lesz? Nem tervezem lecserélni, ez egy 650-es. És 2 gigás Asus gyártotta, tehát... Igen, tehát a platformokat, azokat nem jó amúgy keverni, csak most ott eszembe, hogy azért mondom, hogy AMD-t és Intert ne keverjük. Tehát ebbe Lali belefutotta. Ja, Radeonnal, nem? Igen, nekem olyan furcsa dolgokat csinál, amire senki nem talál magyarázatot. Gyakorlatilag... Meg hát, hogy ilyenek vannak, hogy mit tudom én, Borderlands-ket tesztünk, és akkor mondom, hú, de jól néz ki, Lali, kapcsolatban a physics-et! Ja, hogy nincsen csak Nvidia physics a játékban, érted? Tehát... Ja, jó, várjál, azért, várjál azért, Alex, ez jó. Egy dolog, de az, amikor Borderlands-eztünk, és én 3D-ben játszottam, és gyakorlatilag 3-5 perces időtartamonként villant egyet a kijelzőm, senki nem tudja, hogy miért, a logóban sehol nem volt benne, hogy bármi történt volna a gépen. Ilyenkor a tévé elveszti a 3D jelet, és kb. 3 másodpercig fekete képet ad. És az a szomorú, hogy ezt akkor, amikor mással játszok, mondjuk van, amikor egy ilyen egy hónapig nem jön elő, viszont valamikor 30 percenként tolja. Simán képdés képben. És gondolom enyhén idegesítő. Nagy igen. Mondjuk közben. Armázás közben annyira volt idegesítő, hogy amikor a többiek azt hallották, hogy csinálok egy ilyet, hogy majd el tudom, akkor tudták, hogy most lekapcsoltam a gépet a főkapcsolóval, kisétáltam a szobából, hogy ne verjem szét az egészet. Ugyanis amikor a technika nem működik, akkor nagyon-nagyon fel tudom magam húzni. Figyelj, és egyébként Arma, gondolom az Arma 2-ről beszélünk, támogatja a 3D-t? Arma 3. Vagy Arma 3 támogatja a 3D-t? Hát nem az Arma 3-nak kell a 3D-t támogatnia alapvetően, hanem a kijelzőnek. Ugye a videókártyák azok 3D-ben számolnak, hogyha megvan a megfelelő performancia, hogy két képet számol ki egyszerre, megfelelő eltolással, és azt rá tudod rakni úgy a kijelződre, hogy meg tudja jeleníteni 3D-ben, akkor ez egy 3D-s kép gyakorlatilag. És egyébként itt is feküdt meg az Nvidia ebből a szempontból. Mert hogy én is ki akartam próbálni Lalinak a Super 3D-t, és én nem tudtam, mert hogy ez fizetős Nvidia-nál. Már nehogy azt hitt, hogy az AMD-nél nem. Nem. De hogy érted, hogy fizetős? Hát úgy, hogy ahhoz, hogy... Tehát ez kell egy driver, hogy dupla képernyőt számoljon egyfolytában egy játéknál. Tehát, hogy egy képernyő helyett kettőt. Irdatlanul sok játékot tud ugye támogatni, szerencsére. És viszont ehhez kell ez a driver, ami két kamerát csinál egy helyett, emiatt látsz 3D-t, és ez az Nvidia-nál, ez a 3D TV Play, ez ilyen 19.99, tehát hogy egy 20 dolláros. Hát mondjuk ez nem olyan izé, de alapvetően de nem is értem, hogy ez hogy van. Hogy de én sem, hogy veszel egy izét, egy 980-at, vagy mit tudom én érted. Ez nem az, hogy egy mosógépet, és izé külön fizetős DLC lenne, hogy öblítsen. Igen. Nem egészen. Van rá ingyenes megoldás is, viszont ezekbe a szoftverekbe gyárilag be vannak állítva a játékprogramoknak a paraméterei úgy, hogy neked normális 3D képet adjon. Tehát ezt beállíthatod manuálisan is. Lehet vele szórakozni manuálisan és ingyenes programot használni, azzal viszont vagy nagyon kell tudni azt, hogy mit csinálsz, vagy pedig egy jó mintádnak kell lennie. Még az a durva, ha Lali valamire azt mondja, hogy izé gáz és tökörészős, az körülbelül olyan, hogy te nem tudod megcsinálni. Igen, igen, és borzasztó gyors. Igen. Én pedig már unom néha. Igen, tehát hogy ez tipikusan az, hogy Lali tényleg, tehát hogy higgyétek el, hogy tehát nincs olyan. Tehát ugye volt nem is olyan régen egy olyan módszer, hogy ilyen közösségi játékot csináltak azért, ilyen puzzle-t, hogy az AIDS vírusának vissza tudják fejteni a szerkezetét. És ez real egyébként, tehát ez nem kamu, meg nem hülyeség. És tulajdonképpen a közösség meg is fejtette az AIDS vírusának a szerkezetét. Ellenben azt nem tudják, hogy az igazi sztori az úgy volt, hogy eredetileg a játékot Lalinak szánták. Volt a közösség perce, de a Lali. Tehát Lalit, ha meg tudja oldani, és nem egyébként nem a Lali fejtette meg, De majdnem. Jó, egyébként nyilván vicc, de amúgy tényleg volt egy ilyen... Még egy kis hájat kérek ide jobb oldalt a amúgy tényleg volt, képzeljétek el egy ilyen játék, és... Úgy érzem, mint mikor Burns mondta, hogy tudjátok, maga tudja, hogyan kenegessen hájjal, igen? Tudjátok, hogy miért egyébként? Az embereknek a mintakereső képessége az nagyon-nagyon jó. Jobb, mint a gépek jelen pillanatban. És általában van ilyen... Univerzú, azt hiszem, oldal, ott csillagászati képek elemzésére használják föl az embereknek ezen képességét. Tehát mutatnak, mutatnak egy csomó képet, és abból kell hasonlókat találnod. És ebben jobb az ember? Sokkal jobb az ember, mint a gép jelen pillanatban. Mert hogy az ember gondolom másra koncentrál, mint amire a gép tud. Tehát ugye a gép az körülbelül annyira tud, mint a Google Image, vagy Image kereső, hogy gyakorlatilag a színekre, meg a színeknek a gyakoriságára egy képben, hát és akkor talán meg tudja. Hogy talán meg tudja találni. Mintákra is tud, csak ugye az emberben benne van az, hogy a hasonlókat is fölismeri. Ugye a gépnek megmondhatod azt, hogy keressen ilyen dolgot, és hogyha itt meg itt eltér, akkor azt még fogadja el. De azt nem tudod neki megmondani például... Hogy valamire nem gondoltál, hogy az is lehet. Igen, nem tud végtelenségig lespecifikálni azt az algoritmust, ami a hasonlóságot keresi. Jó példa erre mondjuk a szakállas meg a nem szakállas arckép felismerése. Hogy az nehézségekbe ütközik egyébként? Igen. Ez fura. Van rá megoldás, tehát van rá működő dolog, de az elején a szakállas embereket, vagy az embereket, akik szakállt növesztettek, és nem volt meg a szakállas képük, nem ismerték föl ezek az automata felismerő rendszerek. Mert hogy azt gondolta, hogy az még a fej formához hozzátoló. Igen, mondjuk, pontosan, és más az arc. Egyébként érdekes, most ezt a vírusos dolgot is azért tudtam így benyomni, mert hogy egyébként nem volt eddig TV csatorna bekötve, és most bekötöttem, és hát konkrétan... És egész nap a Mónika Show-t nézed, nem? Nagyon durván. Nagyon el nem hiszem. Nem, egyébként, ha egyetlen egy csatornát lehetne választani, akkor az a Science lenne, a Discovery Science. Olyan szinten menő, hogy én nem is gondoltam volna, hogy ez egyszerűen ennyire király egy csatorna, Stephen Hawking-tól elkezdve minden búbánat. Egyébként tényleg az, ezt én is megfigyeltem, sőt, hogyha néznem kell a tévét, miközben eszem vagy valami, akkor én is mindig arra kapcsolok, tehát egyébként mert hogy pisztolyt szorítanak a fejedhez, hogy evés közben gondolom tévézzel. Hát ember amúgy nem tévézek, hanem nézek valamit a YouTube-on, mondtad, tudod. Evés közben kell tévét néznem. Azonnal a tévé elé, bekusol, zabász. Én meg nem tévézem, csak eszem, tudom. A tévét. Bármit. Jó, ilyet gondolsz volt. Na jó, ne. Na, jó. Hát figyelj, késtér, és aki késik, az általában. Jó, igen, az általában. Igen, mondjuk ebben a podcast műsorban az... Humorbombont. Persze. Hú, egyszer hallottad volna, amikor elaludtam. Utána nem, hogy egy adáson keresztül, de azóta nyelem azt az alvást, mert azóta meg mindenki mondja. Már elfelejtettük, hogy... tehát légy szíves fel. Elmondod még egyszer, igen, mert... Én köszönöm. Nem, nem, semmi ilyesmi nem volt. Na mi van, Balázs, most hány autót törtél össze, és főleg miért? Sem, nem, semmit. Viszont ültem egy... egy rendőrségen! Egy teljesen új Honda Civicbe ültem, és nagyon tetszett, és ez azért furcsa, mert nekem általában a japán autót nem szoktak tetszeni. Honda Civic az úgy nem biztos, hogy elsőre amúgy nekem is tetszene, túl fapadósnak gondolnám. De ez ilyen full extra volt, és nagyon szép volt, és mondom, a belső tér az olyan volt, hogy így abszolút megvett magának az autó. Az más de ez kérdés, a credence hogy... kategória? Tehát az 4-5 ajtós? Nem, ez 3 ajtós volt, és kombi. De mondom, ez a legújabb változat, ami kint van a magyar piacon. Várjál, 3 ajtós kombi? Ez nekem nem áll össze. 3 ajtós kombi. Úgyhogy egyik a csomagtartó, vagy? Nem is kupé, igen, hanem... Igen. Várjál, a 3 ajtós... Predwagon? Na mindegy. Igen, 3 ajtós, meg 5 ajtós autó van, nem? De? Na, ez a 3 ajtós. De jó, de a kombinak 5 ajtaja van, a kupénak meg 3 ajtaja van. Igen. Tehát, Marci, akkor ez melyik? Ez Marci, ha vezettél, akkor nem kombi, hanem ja. Kupé. Nem komolyan mondom, tényleg elérünk oda, amit mondott ugye Kaveri, hogy nektek olyan volt a kompetencia felmérés, hogy egy alma, meg egy alma. Igen. De tényleg. Azt megnéztem azt az... Melyik egy... Megnéztem azt az adást valamelyik nap, és hát sírva röhögtem ezen, tehát ezen a kompetencia felméréseden, Marci, zseniális. Én is néha vissza-vissza hallgatom egy-egy adást, és hát egyszerűen zseniális, hogy miket, milyen poénokat tud az ember spontán tolni, tehát és most nem, bár elég rosszul hangzott, de most kb. Így a saját vállamat megveregettem, de így nyilván a tiéteket is, de hogy csak azt akarom ezzel kapcsolatban hogy mondani, milyen hogy... királyak vagyunk, nem? Tehát... tulajdonképpen igen. De azt nem szerettem tudom. Volna mondani, hogy a spontán poénok a legjobbak általában, amiből utána ilyen mém, meg minden ilyesmi lesz, úgyhogy... Nem tudom, én podcastet nem nagyon nézek, a Marcinak a csatornáját szoktam csak. Mi van, izé vendég szerepelni szeretnél nála? Ja nem, majd ő nálam, hallod? Ja, láttam izé, kiraktál egy új videót. Mind a 200 nézőknek nagyon örültünk. Igen, egy, megmondom, gyorsan meló előtt van még 5 percen megnézem, aha, mert 30 ugye perc. Igen, mert ugye mondtam, hogy ilyen hosszú videókat ne töltsél föl, látom, megfogadtad, és kiraktál egy 30 perces videót. De majd lesz rövidebb, ahol egyébként nagyon sokat lehet. Ahol majd összevágod 12 percre, nem? Nem. Igen. De csak nem. Az... Nem, de most ne erről beszéljünk, mert ez egy más. Másik beszéljünk van. Inkább a Kickstarter-es dologról. Fiú. Na, hol állsz? Ja, igen. Először is valaki tudja, hogy mennyire szavaztunk? Én már nem emlékszem rá. Lali nyert. Lali mindent tud. Nem, Alex is. Alexszal ketten nyertünk, mert Alexszal ugyanazt az összeget mondtunk. 15 millió dollár. 15 millió dollár. Dollár. Igen. Jelen ez pillanatban 13,6 millió dollár. Jézus Istenem. Ez teljesen értetlen. Megint megszaladt az a nulla, azon a nullán az ujjam, amikor adományoztam. Csenne? Na és akkor beszéljünk a productról is, ha már itt tartunk, mert én utána néztem, megnéztem a videót, elolvastam mindent, amit lehet. És rájöttél, hogy ez mitől került, mitől érez 15 millió dollárt? Rá. Rá? Azt gondolom, hogy mint smartwatch tulajdonos, bátran elmondhatom a véleményemet, hiszen van másik smartwatch okkal tapasztalatom. Ugye kettőt is használtam, és most egyet ugye használok. Várjál, te fitnessbandet használtál előtte. Azt nem mond neki. Az is azért smartwatch kategória. Good luck! Egyébként az nem zavar téged, hogy Dósa Fanni többet adakozott bele, mint te. Na mindegy, a lényeg, hogy ezen még gondolkozom. Azt gondolom az okay. Óráról, hogy valóban egy nagyon jó product, és product, most kicsit ilyen oroszos akcentussal mentem, és azt akarom igazából még hozzátenni, amit talán még fontosnak gondolok, hogy rendeltem egyet, nem egyébként, hanem az, hogy... Tényleg rendeltél egyet? Dehogyis. Mennyibe kerül egyébként? 100 dollár körül van. 180 dollár most. 200 lesz a retail price. De olyan 37 ezer környékén van talán? 40-47 ezer, igen. Ha nem izé lenne olyan szuper erős a magyar forint, hogy így hasít a dollár vele szembe, akkor nyilván 36 lenne, kb. Ilyen 10 évvel ezelőtt, de ja, egyébként összefoglalnám, amit én levettem. Hosszú üzemidő, ezt 7 napot ígérnek, ami a gyakorlatban azért kevesebb, ha valószínűleg, ha azt vesszük, hogy az előző óráknál is ennyit mondtak, és nem lett annyi, mint amennyit ígértek, és amennyit mondtak. Szóval az e-ink kijelző, ami ugye mindenféleképpen nagyon nagy előny, ráadásul úgy mindezt, hogy színes, és nagyon jól néz ki, animált az e-ink, ami ugye gyors mozgásokat láthatunk az órán, ami azért fura egy e-inknél, ugye azt azért az e-inknél. Igen, ezt akartam megkérdezni, én láttam a te e-book olvasodat, és nehezen tudom elképzelni a gyors mozgást rajta. Igen, itt is a videón egyébként látod azért, hogy ez nem 30 fps, tehát hogy itt azért bele kell kalkulálni, hogy ez egy e-ink. Ellenben a magák az animációk, és úgy egészében az órának a használata, amit a videóból láttunk, az abszolút feletteti azt, hogy nem akkora az fps, tehát nem folyamatos az animáció. Ugye a hosszú üzemidő elég pici, mármint elég vékony, az én órámhoz képest azért vékonyabb is, és azért az előny, akárhogy is nézzük. Mármint nyilván számomra, de úgy egyébként is, teljesen vízálló, és amit egyébként még problémának szoktak mondani, az, hogy az alkalmazása az nem a legjobb, tehát a gyári. Tehát, hogy szakadozhat, és eledobhatja az infókat, ami azért nem valami jó. Nyilván, aki vásárol ilyet, azt bele kell kalkulálnia, hogy esetleg ez megmarad, hiszen az alkalmazás az már, ez az official skin van jó ideje, és azóta nem sikerült még teljesen meghegeszteni. Direkt fölnéztem Google Play-re, és elolvastam a kommenteket, és hát 4 csillagos maga az alkalmazás, tehát nyilván nem vér rossz, viszont a kritikákat, amiket az előbb elmondtam, ezt abszolút megerősítették a felhasználói visszajelzések is. Amúgy kicsit ilyen gyerekes a design, az mondjuk nyilván igen, emberfüggő. Tehát kicsit, mondjuk nekem se tetszik, hogy ilyen izé, ilyen cukorka óra. Igen. De ez mondjuk ízléskérdés, tehát most vagy bejön, vagy nem. De ezt úgy is át fogják szabni az első 2 hétben azok, akik ilyenekkel foglalkoznak. Tehát gondolom témát, meg skint, meg ilyeneket simán lehet hozzá. Hát jó, de a házat azt nem tudod lecserélni. Nekem is sajnos az első benyomásom, hogy régebben a kínai, tudod, voltak ezek a gépek, ahol halászni lehetett órákat. Igen, ez a bedobós. Tisztára ez a feeling volt, amit megláttam először. Figyelj, én voltam ilyen arab országokban, meg mit tudom, és azt tudom mondani, hogy ez a original Rolex 2 dollár kategória. Igen, és ilyen felbillentett ballonkabát alól, nem? Tehát, igen, ott nem kell. Tehát mindenki tudja, hogy original Rolex 2 dollár az véredeti profi, és akkor mesélt a csávó, hogy hogy király volt, ez csak szétesett a mutató, és leestek róla a gombok, tudod? Tehát, igen, és olyan bőrgyulladás lett alatta, hogy konkrétan amputálni kellett az ember karját, mert valami uránnal szennyezett fémből készült a szíja az eredeti Rolexnek. Na mindegy, nagyjából ennyi volt, amit én észrevettem. Lali ellenben mondott más dolgot, amit nem én fogok nyilván elmondani, hanem mondja te. Mondja el a késő, Balázs, hogy mit mondtam. Mit mondjak el? Na, kicsit komolyra fordítva a szót. Nekem tetszik ez a termék, de 2 alapvető problémám van vele. Az egyik az, hogy gombos. Igen, ez nekem is. És nem azt mondom, hogy ez rossz, sőt, sok helyzetben sokkal jobb, mint az érintő kijelző. Főleg azért, mert mondjuk víz alatt is gomb nélkül működik. Vagy például nem kell oda nézned ahhoz, hogy tudjad, hogy mit fogsz cselekedni. Pontosan. Főleg akkor, hogyha ilyen kicsi a kijelző. Tehát ugye sokan mondták, hogy például azt az iPod Nano-t, azt a kis érintő kijelzős iPad-et, vagy iPod-ot a nagyon jó emberek ugye nem tudják használni, mert így beteríti az egész ujjad a kijelzőt. Ja, igen. Tehát azért az se király. Tehát a férfi emberek gyakorlatilag. Nekem nem. Hoppá. Balázs. Második, amit Lali, te még felhoztál. A második az az, hogy kevés ilyen információ gyűjtő eszköz van benne. Gyere szembe jut, szenzor, érzékelő, szép magyarul mondva. Van benne egy magnetométer, tehát egy iránytű, és egy gyorsulásmérő, hogyha jól emlékszem, egy három szabadságfokú, tehát bármilyen mozgást tud érzékelni, lehet vele lépést számlálni, meg lehet nézni, hogy milyen pozícióban van az óra a térben, stb. Stb. De ezen kívül azt hiszem még egy fényerő érzékelő van benne, de más érzékelő nincs. Mondjuk... Fényérzékelő minek bele? Hát az UV-t nézi. Ja nem, bocs, nem az UV-t, nem a kijelző fényjelző van. Kijelző fényjelző. És azért olyan. Szerintem most már egy GPS-t bele lehetne rakni. Nem e-inkes? Annak nincsen fényereje, nem? De egyébként... háttérvilágítása van. Vagy nem háttérvilágítása, hanem megvilágítása van. Értem. Van. Amúgy ezt, ha ezt az e-inket ezt kifejlesztenék durván, de képzeld el, hogy olyat tudna csinálni, mint a mostani ledes, tehát pixelekben lennének e-inkek, mert mit tudom én, akkor mennyire rohadtul lecsökkenne a fogyasztás. A fogyasztás, igen. Tehát az aksi időket, ha ugyanígy maradnának az aksik, ki lehetne hát húzni a telókat ilyen hétig. Tehát, hogy ilyen nagyon durván. Abszolút. Most így végig gondoltam. Hát igen, mert minden device-nál a kijelző az, ami a legtöbbet eszi. Nem? Hát az eszi meg az összes információt igazából. Tehát ja, a hangszóró az nem fog sokat... A mobil, meg a kapcsolat. Wifi, igen, a mobil kapcsolat wifi azért az is zabbantja. Mondjuk ez kell az is, hogy az egyik technológia olyan legyen, hogy a 30 FPS tudja. Igen. Hát legalább a 30-at. De szerintem ezeknél az animációknál nem annyira gáz. Nem, nekem se a tűnt... A sebesség. Nekem se tűnt rossznak. De mondjuk nem tudom, minek az animáció, ha nem ír rá ki semmit, nem? Tehát, mert az lenne a király, hogyha ki is írná, hogy mit tudom én, kitől kaptam üzenetet. Lőj. De kiírja. Lőj kaveri. De kiírja egyébként. Konkrétan, bocsi kaveri, de azt hallatszódott. Ez oltás volt. Figyelj, mutatom. Ez hallatszódott be. Hát a Tech 9-el így lehet lőni, mit csinálj? Igazi hát gamer podcast. Nem veszek Tech 9-et, Team 5 fogok venni, és akkor csak ennyit hallasz belőle. Egyébként én szerettem az új jegerem, tök jó, hogy van, csak az vele, az vele a probléma, hogy jobban kattog, még tud, nincsen ki. Igen, ez bukó. De tényleg így a podcast közepén, lőj, kameri, lőj! Ugye Csé felhúzta a mikrofonod érzékenységét, szóval... Most ja igen, akkor azért vagy egy kicsit torz. Igen, már rád írtam Facebookon, rád bögtem TSN, már majdnem felhívtalak, de mondom, akkor most már inkább szólok. Hogy... Én nem mertem igen, szólni, át, mert... Menjünk át hozzáadás közben, jelenjük vagyunk, mint Alex nélkül lágban. Én a Balázs előre megbuktam Kresszen. Komolyan, ne csináld. Hát, de egy ponttal megbuktam Kresszen. Egy ponttal? Marci, ezt nekem sem merted megmondani. De mióta volt? Hát magának is nehezem volt vajon. Az első között, akit felhívtam, hogy... De ez olyan, mint egy sportverseny, ez is térmesnek lenni, nem? Ez pontosan olyan is. És 3 centivel, nem? Tehát annyivel rosszabb, ez olyan, mint sportversenyen elindulni, elsőként majdnem beérni, aztán hasra esni a célnál, úgyhogy utána nem tudom, 120-dik maradsz. Tehát, hogy ez szerintem tipikusan az, hogy az vagy egy megnyered, pont, az... Vagy megnyered, de utólag eldöntik, hogy nem te győztél. Ja, ez mekkora, de tényleg wow! Diszkvalifikál. Na mi hát Forma 1-ben simán van ilyen hallod. Igen. Hátrébb sorolnak időbüntetés. Azaz. Na szóval Pebble-re visszaugorva a Forma 1-ről, ami nyilván rokon téma, hogy... Forma. Viszont én azt gondolom még ezzel is, hogy ez egy jó termék. És ez a Kickstarteres dolog továbbra sem tetszik, viszont fel tudtam dolgozni, és meg tudom érteni, hogy ők próbálják magukat ilyen indie-ként pozícionálni továbbra is. De ezzel szerintem semmi baj nincsen. Tehát alapvetően ők ezt a pénzt valószínűleg valahogy vissza fogják forgatni a termékbe. Inkább csak azzal volt a probléma, hogy nem magyarázták meg, hogy miért csinálják ezt a Kickstarteres dolgot. Hát lehet, hogy azért nem, lehet, hogy a mi magyar lelkünknek van szüksége például magyarázatra, és odakint teljesen természetes. A magyar lelkünknek magyar ázatra. Oh, jó! Balázs! Na jó, Balázs, hát késsel is, és ilyen poénokat... Hasonlít a Ryan! Ezt akartam mondani, hogy a képen milyen embernek a képelók feletted, mesélj csak. Igen, és kinek a helyét foglaltad el, tehát hogy... Igen, alacsonyan lebeg rá ilyen szellemet. Pont ezt nem akartam, látod, hogy erről legyen szó, hogy én elfoglaltam valakinek a helyét. Köszönöm szépen. Hát pedig így van, tehát sajnálom, ezt tudom, hogy szépíteni szeretnéd, de... Igen, ezt mindenki tudja, igen. Nálam is annyi ideig volt az, hogy jaj, benyaltad magad. Nem, azért Balázs meg kitúrt valakit, azért, hogy itt lehessen, szóval azért ez még durvább. Ez keményen. Igen, szóval én is ezt érzem, Balázs. Legalább elvárok legalább kétszer annyi szivatást, mint amennyit én kaptam az elején, és amennyinek még mindig nincs teljesen. Tudod, ez azért van. Mert... Én a vállalkozói szektorból jövök, meg ott meg ez a szokás, hogy valaki nyom. Az a baj, Marci, hogy veled annyit szívoztunk, hogy már belefáradtunk tulajdonképpen, semmi kedvünk nincs. Meg semmi hatása nem volt. Még mindig itt vagy, érted? Most mit csináljunk még? Tehát elképzelni nem tudom, mit lehetne még ezen kívül. Szeretni. Érted? Jaj, Marci. Téged szeretünk. Elmondta, hogy mi a kedvenc kajája, egyből küldtem neki képet róla. Igen, de utáltalak akkor, te jó ég. Nem, emlékszem, pont az volt podcast után, itt ülünk még egy kicsit teljesen, Kavri már természetesen egyből lelépett, még Alex talán, meg Lali, meg Balázs itt volt, és így dumálunk, nem mondom, melyek kajálni, összenyomós kenyér lesz a vacsora, és így lemegyek, anyám mondja, hogy fiam, most értem haza, nem fogok már nekiállni, összenyomós kenyéret csinálni, nagy, szomorú buci szemekkel ránézek, nem volt hatásos, nem mondom, akkor följövök, akkor nincs összenyomós kenyér. Balázs meg rá 6 másodpercre küldte el nekem az összenyomós kenyérről a képet, érted, ami tényleg kedvenc kajám, és így, Balázs, vaj, miért, de másnap elküldtem neki, hogy én is ezt teszem, mindegy. Ez körülbelül olyan, mint amikor vacsorára vársz, leülsz tévézni, és a Paprika TV-re kapcsolsz, tudod. Tehát eleve alig bírod, de még akkor ilyen mazoista hajlamokkal megnézed, hogy na mit nem fogsz enni biztosan. Igen, és akkor úgy megkened a kis pirítósodat, ameddig ők ott jó ízzel zabálják a jobbnál jobb kajákat, és akkor jaj... Amit ugyanannyi idő alatt csinálnak meg, mint a pirítósodat. Igen, természetesen. Aha, az senkit nem zavar szerintem, hogy én nem eszem. Tehát, hogy én soha nem ehetek semmit. Ja, Alex fotoszintetizál rá. Igen, a fényétkezés. Képzeljétek el, van ez a Science, ugye ez Discovery Science TV, és mondtam már ugye az imént, csak a Balázs nem hallotta, ezért ismételtem el. Nagyon rákattantam, és tulajdonképpen minden teljesen felesleges, és nagyon fontos információt megtudok az életről. És képzeljétek el, hogy nagyon érdekes volt az az egyik műsorban, amikor is megtudhattam, hogy a Marsra, nem, a Európára, az a Jupiternek a holdja, ha jól emlékszem, a Jupiteré. Most úgy hangzott, mint hogyha ennyire eltévedtél volna a Mars. Ja nem, Európára! Ja igen, tehát hogy, na igen, és hogy erre a, ugye ez egy jég. Hát végül is hasonlíthatunk bolygó. Marsra amúgy. Tehát ez egy jégbolygó, legalábbis nagyon úgy tűnik. És azt feltételezik, hogy a jég alatt víz van, mivel a gravitációs, a Jupiter gravitációja csűri, csavarja ezt a kis bolygót, és így ilyen vulkanikus tevékenységek lehetnek a mélyben, és ezért feltételezik, hogy akár még élet is lehet. Ugye erről született film is, én nagyon-nagyon szeretem, az Európa rejtélye címe, egyébként érdemes megnézni, aminek a vége az, hogy na jó, azt nem, és mindenesetre csak annyit akartam elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy mennyi mindenre gondolnak például a tudósok, hogy már készítenek gépet, amivel el fognak valószínűleg oda jutni, de képzétek el, hogy arra is figyelnek, hogy ez a gép, ez a fúró, ami majd bele fog fúrni a jégbe, ez a fúró, ez teljesen steril legyen, hogyha esetleg ott van élet, akkor ne fertőzzük meg a mi saját baktériumainkkal. És most ti erre gondoltatok volna egyébként? Hát figyelj, miután ezt akartam mondani, miután elment a passzi, emlékszem rá, hogy felfedeztek egy ilyen törzset, kimentek az operatőr, meg mit tudom én, valaki náthásból ennyit csinált, hogy össze, felszálltak a gépre, viszontlátás, és kihalt az egész falu, érted? Tehát, hogy gyakorlatilag... Igen, tehát ez rohadt fontos. Meg ráadásul, hogyha visszajön az a gép valahogy, valamikor, elmegyek érte, stb., akkor ne történjen meg ugyanez fordítva. Egyébként jogos. Jogos, nem tudom, én nekem így minden más eszembe jutott volna, ez pont nem. Pedig Egyetlen te raktál volna bele pirítost? Hát kis tévét! A baját pirítos legyen rajta, gyerekek! Európára fontos, hát ott a földön kívüli moszatokra nincsen vajuk. Kaveri, egyetlen egy dolog... Milyen gyönyörű szép ebola tenyészet? Kaveri, egyetlen egy dolog miatt nagyon-nagyon fontos, hogy így menjen fel az az űreszköz, hogy amikor belefúrsz a jégbe, akkor ne földi baktériumokat találj meg. Egyébként igen, tehát azért megtaláltuk, és mi ez? Nézzétek, egy iPhone! Ja, nem, bocs gyerekek, én voltam, kiesett a skafimból. Bocs, éppen szelfizni akartam. Izé volt, nem a skafand selfie. Skafand. Skafi. A skafi, igen. Skafiztam egyet. Kerestem a jó szót, de ja, tehát skafi. Nem biztos, hogy ezt a skafit, ezt be fogják vezetni. Skafiztam egyet. Alig értem hozzá, hogy tudtam egy jó skafi. Mit tettél, dinnyét, lekvára, majdnem beszkafiztam. Hát én beszkafizok, ez mekkora jó ez a videó. De nem már, hogy dinnyét, lekvára, szólnak. Nem tudom. Hát ez olyan, mint a Szilvát barackkal, nem? Ja. Hogy ilyen... Ilyen próbáld meg! Na, vannak ilyen elvetőmű ilyen emberek, de én láttam már olyat, aki a lekváros kenyerre tűz és sonka szelette lett. Én hallgatok most. Nem tapasztaltátok még meg a kulináris élet napos oldalát. Hát a kú! Oldalát. Igen, a tehát kú. Tehát a sugárbahányásra gondolsz? Nem. Volt, hogy megtapasztaltam. Nem, de vannak olyan ízek, amiket érdemes kipróbálni, keverni, mert új dolgokat tapasztalsz meg. Egyébként ilyen a Májas hurkás sajtos mézes szendvicset. Jó, egy no, azért mindennek van határa, jó? Igen, Magyarországon is. Közben ilyen... egyébként a TS-re belinkeltem nektek, hogy nem is akkora vicc, amiről az előbb beszéltetek, mert van szkafanderes selfie. Ameddig valóban nem ettetek ketchupös, kovászusoborkás sajtot, addig egy szavatok nem lehet. Annyira vicces, hogy ketchupösnek mondod. Igen, ketchupos helyett. Nem, az ketchup. Ez olyan, mint a szendvicset, hogy becézitek otthon. Szendó, szenyó. Ki hogy mondja a szendvicset, izé, becéznek? Szendó. Szendónak mondod? Aha. És szenyónak? Szenya. Szenya? Lali? Szendvics. Én ilyen egyszerű gyerek vagyok. Annyira tudtam. Szendvics. Nem, az az autóm. Az elgépés rendszámából lögép. Lögép. Jó. De ezzel már sírva röhögtetek. Hát, majdnem. Nagyon fájdalmas volt. Milyen hatásszünetet toltunk. Igen. A lögépre. Pedig ennyire nem volt rossz. De miért vagy, nem jó a ketchup? Igen? Most ezen gondolkozok, és most kevesen meg fogom érezni magam, hogy nem jó a ketchup. Hát ez ketchup. Mondjuk jobb, mint a paradicsom sűrítmény. Cukros paradicsom ízesítő. Igen, és ez ilyen orosz agresszív akcentus, hogy paradicsom sűrítmény! Na! Neki vodkával! De egyébként erről már beszélgettünk párszor adáson kívül. Ugye nekem mindig van egy kedvencem, a büszke, ribizli, piszke, kácsong, pöszméte, és mi még? Az egresnek a neve? Van valami 5 vagy 6 féle. Cibere. Na, ezt még nem hallottam. Ez egy kaputelefon volt szerintem. Tehát én ilyet már hallottam. Alex. Ez egy 10 pontos. Megint Beethoven az összes zenét, mint a kaputelefonra jöttem. Meg Nokia 3210-esre. Ja, a 4000-es kaputelefon. És megkérdezem, hogy az emberek ott állnak a izé. A József Attila 4x B előtt is. Jó, Kusóknál, izé, mi az, Kovácsnál elnyomtam. Mindig Kovácsnál rontam, Szabónál. Na, akkor nem Hungarian ez, hanem Hungarian kaputelefon. Úristen, hogy lehet egy szóval megölni így egy egész beszélgetést? Nagyon durva interest. Wow, hát... Hát csak hosszú volt eddig a hétvége, mert nagyon sok sóhaj, meg nagyon, fáros, nagyon hosszú volt. Mi történt? Meséljetek, mi volt eddig a hétvége tapasztalat? Én hallod, én elmesélem, öngyilkos leszel kávé. Hát te abban biztos vagyok, akkor Alex kezdte. Én? Biztos? Akkor is. Lali. Úgy érzem, te elérte meg nagyon sokat, és lassan, Balázs esetleg. Hát nagyon mozgalmas volt a hétvége, iszonyatosan jó. Hány kocsi, csak azt mondom. Igen, nem, semmi probléma nem volt, de beleültem háromba. Ezt majd láthatják videóban. És nagyon sok cover-i javaslatára nagyon sok gameplayt fölvettük, és ami eddig fölment, az volt a legrövidebb. És melyik tört össze? Az üdülő helyen, ahol voltunk, ott van egy rohadt nagy lépcső, de szerintem ezt már mondtam az előző adásba, és gondold el, hogy ezt minden étkezés után fölfele megtettük. De így mindenki, tehát olyan, hogy már az első 200 fok után haldokolsz, és akkor még van hátra 300. Easy. Én csak így szoktam ezeket hívni. Hogy? Easy. Jaj, bocsánat, hát neked easy, mert te harmadakkora vagy, mint én. Figyelj is most, hogy felvetted az első fél órás videódat, amiből 6 percet fog mindenki megnézni. Igen. Nem, kettőt. Átlagosan kettőt. Átlagosan. Ja, már nézted, hogy mennyi a... Igen. Igen, ilyeneket én is csináltam, hogy nem volt kedvem megvágni, aztán felraktam 45 percbe, és nem értettem, hogy... De tudod, hogy... mi a durva, hogy ez meg van vágva? Igazából 40 valahány perc. Ja, hát igen, a vágás az... Jó, de ez olyan, mint van annak a motorszerelő szerelő brigádnak a csatornája, ők is ilyen hosszú videót töltenek fel, és ugye csak az nézi végig teljesen, akit annyira érdekel. Tehát, hogy azért végignézte pár ember a te videódot is, nem? Tehát az kiírja. Hát vannak ilyen elvetemültek, sőt, volt, aki azt írta rá, hogy hiányzótló, érted? Jó, mondjuk az muterod volt. Nem, ilyen ide, valaki idegen, és akkor és nem értem, tehát az, hogy 30-40 éves emberek hülyét csinálnak magukból az interneten, az így hiánypótló. Én azt nem értem, amikor csinálok egy 2 perces videót, és mondjuk baromira bejön mindenkinek, és az átlag nézettség az 1 perc 40. Tehát azt az utolsó 20-30 másodpercet már miért nem? Tehát nem értem. Értem. Belőled elég másfél perc. Igen. Már sok is ilyen. Néha. Már sok is, hát ez a QNA, vagy mi a próbálnod? QNA, hogy ezt hogy eszi a nép, és el nem tudom képzelni, hogy jó, de hát az nem 2 perc. Én nem merek ilyet csinálni, mert tudja, hogy mindenki azt kérdezni, hogy miért vagy dagad. Tehát ennyiféleképpen erre válaszolni nagyon nehéz egyébként. De fejleszti a kreativitást. Igen, tökre igen. Nem ezt kérdezik egyébként a nézők, jó arcok. Ja, egyébként igen, vannak nagyon jó kérdések. Senki, olyan, hogy... senki nem mondta még, hogy izé dagadtak vagyunk, meg hogy hülyék, de majd erre is lesz példa. Nem kell erre készülni. Alapvetően van pár turbógyógyós, akivel tényleg nem tudsz mit csinálni, de ott csinálhatnád a, mit tudom én, az avatárt is felrakhatnád minden héten, tehát akkor is izé hülye lennél, meg gyökér, meg... Jó, de mondjuk az a poén, hogy ez most, ez, tehát az a baj, olyasmitől félsz, ami mi régen volt. Ja, de ez nem a, félek, ez az... nem félek, én már alig várom. De félsz. Ez az überfikázás, ez régen ment, amikor ment a napi szar, meg ezek. Most, hogy ezek már nem mennek, én úgy vettem észre a saját csatornámon is, hogy azért sokkal a... Konszolidáltabb. Igen, tehát hogy figyelj, úgy... Más számokról beszélünk, mert nálatok több 10 000, meg 100 000 vannak. Hát nekünk nagyobbnak kéne lenni a fikának. Meg még tehát nálunk meg még 1000-en se, úgyhogy azért mondom, hogy... Na jó, de... Hát azért nem, én fölraktam az első videómat annó, a második komment fika volt. Tehát, hogy... Persze, de egyébként meg minél többen néznek, annál többen kommentelnek. Jó, persze, tehát a nagyszámok törvénye alapján előbb-utóbb előjönnek azok is, akiknek ez nem tetszik, de ez még túl új ahhoz szerintem. De amúgy nem, mert tőlünk, mert így a podcast, aki megosztotta, hogy a podcast Facebook oldalán, ezért elég normálisak mentek. Csak, figyelj Balázs, csak annak kérlek, hogyha valaki ír egy fikát, akkor vedd fel külön videóba, hogy reagálsz rá, küldd el a francba, sértődj be. Az lesz, hogy majd Skype-on fölhívom, és a Hörbivel meg a Good Like-kal megbeszéljük, Skype csapni, hogy mekkora hülye az ember. És azt rak föl, de úgy, hogy ilyen behívtok valami 3 évest, aki majd izé visítva röhög, és ilyen... Tehát, hogy nagyon szimpatikusak legyetek, szerintem ezt egy így kell. Igen, és a Skype-od blokkot vett fel, és az legyen a videó. Nem, sajnos az a baj, hogy idiótán röhögni én is tudok, tehát a videóból kivágott jelenetek többsége olyan, amikor én így nyerítek. Nem, de azt... Mondjuk azt kell benne hagyni, tehát azért az más, jó. Amikor egy gyerek nevet, meg más, amikor te nevetsz. Tehát, igen, hogy nekem számomra sokan mérják a nevetésem. Igen, de nem az, hanem, hogy számomra sokkal visszataszítóbb az, amikor én hahotázom valamint. Hát jó, azért, mert magammal szemben én is 50-szer kritikusabb vagyok, mint bárkival szemben. De rajtad ez nem látszik. Mert rajtad látszik? Igen. Hogy? Nem most csak oltani akartam, de szar volt. Alapvetően egyébként, ha nem sikerül az Agropanda csatornát befuttatni, akkor... Csak kimondtad a nevét, köszönöm szépen. Egyébként az a ti kudarcotok lesz, mert ti sokkal jobban nyomjátok, meg promozzátok, mint én. Figyelj, nem érzem, hogy ez kudarc lesz, azért sem, mert ha bármi probléma van, akkor egyszerűen csinálsz egy valami híres videósról egy elemző videót is, és ennyi. Tehát az... Igen, vagy kezdheted egy Minecraft-tal is. Figyelj, egy olyan nem tudnék, ezt, úgy, hogy az első nap. Egy olyan stílust tudnék neked ajánlani, mint hogy ez van. Ezen nagyon-nagyon sok nézőt lehet mondani. Hallod, szerintem, hogy ez nincs. Igen, és akkor közül... Ez kategorikus, hogy nincs autóm, mert összetörtem. De nem, nincs pénzem, mert elment az összetört autómra. Figyelj, ez nagyon egyszerű. Egyébként nekem van egy példaképem, ezt már szerintem mondtam itt nektek többször. Ne, légy szín, mindig zavarba jövök. És egy kaja videó várom. Tehát egy ilyen kaja videót. Vágod, ahol egy még... Na, kaveri furcsa hangot. Kaveri, hogy nevetsz? Milyen aranyos, ahogy kuncog a kis Kaveri, de édes. Rajtad röhög, kihangosítok. Egyébként imádnak a gyerekek. Titeket zárjátok. Azt egyébként tökre el is tudom rólad képzelni. De én nem szeretem őket, tehát ebbe ez a furcsa. Ezt is tudom. Szóval igen, bocs, fejezd be a... Mit kezdtem el? Ja, semmi, tehát Molnár Krisztián videó, ez a lényeg. Én Molnár Krisztián videót szeretnék összerakni. Majd ha nagyon jó, figyelj, ha nagyon jó leszek és sokat gyakorlok. Már megint a klasszikus zene. Lalinak is fura a hangja, igen. Kicsit megfáztam a hétvégén. Igen, picit izé. Srácok, picit szét van esetleg az adást, nem érzitek? Nem érzed azt a szagot? Eddig ez a legjobb. Szóval... Tehát az, hogy egy adásban én fingjak, böfögjek, káromkodjak, és elmondjam a nézőkről, hogy mennyire utálom őket, és mennyire le fogom őket tiltani. És hogy utána még összedobjanak nekem egy számítógépre, hát ez a világ legjobb dolga, ne viccelj. Igen, sajnos ezt én is néztem. Nem baj, a lényeg az, hogy cigit tanulj megtölteni közben. Cigit tanuljak meg, de én soha nem dohányoztam. Nem baj, sikertitka. Azt kell tölteni, meg tölthetetlen, nem kell szívni. Meg kell egy budi, ahol szívhatod. De nekem, figyelj, nagyon sokan írták az első videóhoz, hogy autós kontentet szeretnének látni. És el tudsz tenni, hogy oda megyek egy benzinkútra, és így fölnyomok 70 kereket. Tök mindegy, hogy kiért. Nem, én azt gondolom, hogy úgy kéne, hogy ilyen hatalmas nagy dudákat kiraksz bélyekképnek, elnevezed a videót Molnár Krisztián elemzése, elmész egy benzinkútra, ahol kerekeket nyomsz fel, és közben cigit töltesz. Tehát vagy azt gondolom, hogy ez a sikeres YouTube. Vagy hallod, betörünk a RedTube-ra, és egy Molnár Krisztián Dósa Fanni pornó videót fölteszünk. Na jó, ezen lépjünk. Igen, tehát az a baj, hogy arra az oldalra feltölthetnéd a gumifeltolósat is, csak máshogy tolnád fel. Na jó! Köszönjük! Oké, akkor korhatáros tartalom innen kezdődik, köszönjük szépen! Képzeljétek el! Csak hogy kicsit azért... Meglegyen a képzeljétek el, hivatalosan is Cségó csapatmenedzser lettem. Na, mesélj! Na, gratulálok! Jó, mehetünk tovább! Hogy ennyire gondoltunk a kamerűvel? Pacsi. Tehát figyelek, Varci. Na, bocsánat. Igen, tehát a Nova 1-esek királya lettél, tehát... Nem, Silver Elite... Silver Elite világbajnokságot szerveznek Puszabicskén. Oda próbáltatja magát a Marci csapata kvalifikál, de eddig addig jutottak el, hogy megvették Steven a játékot. Telepíteni még nem sikerült. Az easy botokat már öljük, oké? Okay? Jó? Most jó. Már az easy botokat már visszük. De rankja mindenkinek van már? Nem, ez milyen csapat? Ez milyen csapat, Good Life? Nem, hála nincs, mert once bot kaptak. Jó, hagyjatok meg. Good Life, milyen csapat ez? Bocs, már nem... A Good Life egy hónapja léptek be, elveszett a rangjuk. Pedig sok volt az a 20 óra. Hallod, Marcit, egy ember nem nevet, az én vagyok. Próbáljatok meg. Ú, Marci, minden héten legyen valaminek a csapatkozatának. Én amúgy nem azon nevetek, csak találtam egy vicces posztot. Én is. Eszembe jutott egy régi vicc. Igen. Szóval Marci, milyen csapat ez? Mert én pont lemaradtam az egészről. Hála a jó égnek. Mindenkinek szerencséjére, én nem játszok benne. Innentől kezdve rohadt hiteles. De még mindig nem tudom, hogy ez milyen játék. A legszagyobban. Nem bírom. Jó, bocsánat. Durva. Tehát ez milyen játék, Good Like? Cségó, cségó. Na, mesélj, Marci. Hagyjál békén, érted? Majd amikor a Fnaticot verjük, érted? És majd azért könyörögsz nekem. És kivisznek a LAN-ról emiatt, mert a Fnaticot van. Marci, én sírok helyetted is. És elképzeltem, hogy Marci, az anyádat! Ütti a csávon! Sose fogod elmondani, úgy érzem. És akkor még az adásban még egy óra, jó, akkor talán el tudod mondani. Jaj, Marci. Írták, hogy keveri menke egy csokiért. Marci, egyébként ti készültök így rendesen? Vannak taktikát, meg gyakoroltok, játszatok? Nem, már úgy te nem, hanem a csapat. Igen, ők igen. Hát én meg igazából próbálok nekik ilyen szponzorokat, meg ilyen anyagi támogatást szerezni. Szóval jó, hát a menedzsernek nem kell tudnia játszani a most vicc nélkül egyébként. Tehát... Ez minden csapatnál így van egyébként. Igen. Szóval hogy ennyi így, aztán én most... De hogy jött ez az egész egyébként már, mint hogy megkértek rá? Kellett egy plusz teher az életedbe, lelkesedés. Igen. Nem, mert nagyon régi barátom rámért, hogy összeszedtek egy elég jó csapatot. Akik tényleg ilyen napi rendszerességet gyakorolnak, most már hagyják meg végig mondom. És szeretnének feloszlani. Bocsánat, nem vagyom, és kicsit. Hogy összeszedtek egy elég jó csapatot, és... Vannak már szűzelben? Vették IBM. Igen? AliExpressről rendeltek egy csapatot. Én nem nevetek, csak vicces kommentet írt valaki. Én meg nem én mondom. Igen, melyiket, Alex, az XD-t, vagy az XD-t? Már elment, már annyit írtak, hogy már lement, nem tudom megmutatni, ne haragudj. Na, aztán mi a csapat neve egyébként? Loser SC-t. Azt nem tudom. Az igazi menedzser. Na, egyébként most megpróbálom a viccet félretenni, nem garantálom, hogy sikerülni fog, hogy csak poénok jutnak eszembe, nem baj, akkor is kérdezek valamit. TS használnak? Vagy csak így játékba, hogy pötyögnek, hogy B? Nem, Alex, ez már az utolsó plusz egy belerugás volt, és ez már az volt, ami nem volt. Na, egyébként Marci, mesélj már, tehát, hogy mióta... WhatsAppon üzengetnek mes közben. Tehát, hogy mióta tolja ez a csapat, és milyen szinten vannak már, mint hogy... komoly esély van rá, hogy komolyabb versenyen is induljanak, vagy inkább ilyen félprofi? Most az e-sport festen indultak, így az izős elejtőzőkbe, és két serifes csapatot kivertek, és utána estek ki. Mm-hmm. Szóval így, az jó egyébként. Így azért nem rossz, az ICL, következő ICL-re mennek, és hát meglátjuk igazából, nagy eredmények nincsenek, ugye, mert egy két hete kezdték el talán, és még ilyen nagyon összeszokottak, mert hogy pár hete azért már játszanak, csak ilyen nagyobb lanokon nem indultak még el. Aztán most azt így összeálltak. Majd a nevüket, bocsánat, hogy belevágok, a nevüket majd azért mondd már meg, mert az ICR-re tervezünk talán mit közvetíteni. Na, akkor te, belinkelek neked egy nevet, majd beírok neked egy nevet ide. Okay. De be is mondhatod, hogyha hát menedzser vagy, használd ki a lehetőséget. No complain. Ennyit a kiejtése. No complain, oké. Okay. Az a complain az remény, vagy valami ilyesmi? Jézusom. Reklamáció. Megjött az angolos is, most már mindenki itt van. Kifogás. Nincs kifogás, ez a lényeg. Nincs kifogás. Jó, ezt a hópa remény, ezt azért vágom én is, ezt ugye tudjátok. Na. Tasosokat vertek el e-sport, e-sport festen, festen, bocs. Elrontottam. Tasok. Jó. Vagy az arangjuk. Szóval ja, aztán most ez az, amit itt csinálgatok, így plusz egybe, így hobbiként. Aztán... Ja, ez megyeget. Aztán majd mondom, hogyha van valami eredmény, akkor azt is szívesen így elmondogatom nektek, főleg Alexnak. Hú, én még nem nagyon tudtam felocsúdni. De belinkelem, teljesen várják. Rögő görcsből. Köszönöm. Na, hát, akkor nyissátok meg a doksit, és a betervezett témák közül is szemezgessünk néhányat. Így az első órában nyissuk meg azt a doksit, azt mondod, hogy így utolsó órában akkor csak megnyitjuk. Pebble-ről dumáltunk. Látok, láttátok az új Samsungot? Ja, S6, igen. És azt láttátok, hogy néz ki? Elég durva, nem? Tehát, hogy... Fontos kérdés, hogy lesz belőle külön Edge, vagy pedig ő maga lesz az Edge? Lesz belőle külön, mert azt már egyik telefonnal megcsinálták. Nem, én csak arra vagyok kíváncsi, hogyha ezek ennyire hadilában állnak az Apple-lel, akkor miért akarják egyfolytában kopizni? Nem értem. Nem, a Samsung azt szerintem most azt csinálta, hogy megfogja, na láttuk, milyen telefont adott ki az Apple, iPhone 6, hú, hát a nagy Samsungosok elmentek az iPhone-hoz, mert hogy izé, na akkor csináljunk egy hasonló telefont, mint az iPhone 6, viszont picivel mindig, egy picit tegyünk bele jobbat, egy pöppet tényleg, tegyünk bele kétszer akkora RAM-ot, meg kétszer akkora processzort, meg nem, sokkal... Marci, egy dolgot felejtesz el. Hajlított kijelzőt. És kerekítsük le a szélét. Azért ezt nem az két külön modell, az Edge. Igen, meg az Edge, hat, meg a nem az Edge. Nem, én csak azt néztem, hogy ugyanezeket a hibákat elkezdik elkövetni, amikért egyébként a Samsung híres lett, hogy nem csinálja ezt. Mint például, hogy kivehető az akkumulátor, lehet bele SD kártyát rakni, stb. Ebben már nem lehet. Ebben már nem lehet, igen. Tehát nem veted ki az akkumulátort, nem rakhatsz bele SD kártyát, viszont legalább nem egy darab műanyag az egész, hanem rendes anyagokból van. Viszont, azt azért én hiányoltam, igen, tehát hogy... Viszont ugyanazokból az anyagokból van, tehát hogy megnéztem, ilyen fémes és ilyen gumicsíkok vannak rajta, csak úgy, mint az iPhone-nak a hátulján, tehát ezt nem értem, ezt miért kellett. Igen, jó, de az iPhone is. Hátulja, meg az M8-nak a hátulja, tehát hogy szerintem ezt a kikiről másolgat témát, ezt gyakorlatilag mindenki mindenkiről. Igen. Igen, csak én azt nem értem, hogy ez olyan, mint mikor megcsinálták azt a Samsung laptopot, ami egy az egyben ugyanúgy néz ki, mint egy MacBook, de még a billentyűzete is egy az egybe. Tehát én nem értem, hogyha annyira konkurenc cég, akkor miért akarja egyfolytában másolni? Nem értem a logikát e mögött. Tehát... Egy dolgot nagyon nem értek, az pedig a telefonnak a legalja. A Samsungonál annyira jó volt, hogy volt annyi eszük náluk, hogy igenis, hogyha az ember füles szeretne bedugni a telefonjába, akkor nem akarja azt, hogy az a része legyen felül, amin ugye ott van a home gomb, hanem azt akarja, hogy szépen le lehessen csúsztatni a zsebbe, és a telefonnak a tetején legyen, szóval igen. Érted, mint hogyha ott lenne. Nem, most az iPhone-nak is alul van, legyen nekünk is alul, és alulra... Ami a legrosszabb, az, amit el a legrosszabb, az igen. Egy, kettő pedig, hogyha megnézitek nálam, most pont itt van előttem a telefonom, és látok egy képet, ugyanolyan kis pöttyöcskék vannak. Ugyanaz, ugye? Én is ezt néztem. Az a hangszóró, az egy az egybe ugyanúgy néz ki. Igen. Csak másik oldalt van. A töltőnek a része is ugyanúgy néz ki. Egyszerűen mire jó ez? Nem értem. És nem tudom, talán nem is vízálló, meg ilyesmi? Vagy... Nem, egy nem dolgot, tudok, egy dolgot tudok elképzelni, hogy most jól beolvasnak ezzel az Apple-nek, vagy én nem tudom, mi volt a koncepció. Hogy, tehát a Samsung attól lett híres, hogy nem azt csinálja, mint az Apple. Ha ugyanazt kezdi el csinálni, mint az Apple, akkor, nem, akkor szar lesz, érted? Tehát nincs innováció. Nincs semmi, csak ez olyan, mint valami fika, nem? Vagy én nem tudom, ezt hova tenni. De ja, láttatok, $1000 kezdődik? Tehát ez meg a másik. Tehát, hogy... Ez most nem is értem ezt az egészet. Jó, de $1000 vigyázat, már 32 gigásat kapsz. Szóval az Apple-nél meg $1000 kapod a 16-osat. 950-ért. Tehát azért akadtak ki, hogy effektíve a legolcsóbb modell még drágább, mint az iPhone-os. Tehát hát nem, jó, nem értem, ez mire volt jó. Szerintem viszont van olyan jó, mint az iPhone. Tehát, viszont az Edge az király lehet, tehát hogy a széle nem tudom, hogy jó-e vagy nem, de szerintem tök király elképzelés. Azt írják, hogy elképzelés jó, csak azt írják, hogy semmi értelme. Igen, ezt akartam mondani, abszolút semmi. És ez viszont zavaró, mert ez egy tök jó technika, hogy már idáig eljutott eljutottak a fejlesztések, hogy ezt valahogy a hajlított LG-n, meg ez a Sierra logó, akármi, ez mondjuk már közelíti azt talán, amivel tényleg lehet mit kezdeni, de nagyon látszik, hogy egyelőre még tapogatóznak, hogy tudják ezt a lehetőséget normálisan megfogni, nem? Mert kicsit az az érzésem, hogy ilyen eye candy, tehát hogy hú, de jó, tudunk ilyet is, de most egyébként... És? Olyan, mint hogyha a PR-osok mondták volna annak, hogy merre menjen tovább a fejlesztés. Abszolút. Tehát egy látványos dologgal rukkoltak elő, aminek gyakorlatilag szinte nulla értelme van. Igen, de tényleg. Én nem például csak, hogy nulla értelme, hogy semmilyen gyakorlati haszna nincsen. Tehát most szerinted milyen gyakorlati haszna van ennek? Azon kívül, hogy jó, lehet, hogy királyul néz ki, de nagyjából kb. Semmi, nem? Lehet egyébként gyakorlati haszna, szóval például, hogyha úgy belegondolsz, hogyha az Edge meg tudja azt csinálni, hogy lezárod a kijelzőt, és azon kívül ott a szélén például a hangerő erősítő funkciókat, illetve a lezárás gombot, a lezárás gombot megtartott, az igen, az értesítés, hangerő funkció szabály, vagy hangerő szabályzó, azt oda kirakja, és azt úgy csúszkával tudod húzigálni itt az ujjaddal, úgyhogy nem kell feloldani az egész kijelzőt, amivel ugye merül az aksia, akkor azt mondom, van értelme, de hogyha semmi ilyesmi, akkor nincsen. Hát a Note 4-nél van, hogy oldalt vannak az értesítési sávok, és hogy valahogy kicsit nagyobb is, vagy nem igen. Nem van, vagy Note 4-nél van? Note 4-nek van egy ugyanilyen lekerekített oldalú típusa. Változata, ugye? Na, például azt szerintem tök jó, arra én azt mondtam, hogy furán néz ki, de szívesen megszoknám, hogyha arról van szó. És ennél a telefonnál viszont azt mondom, hogy nagyon szép anyaghasználat, nagyon szép elképzelés az Apple-től, és ennek ellenére meg sem fordul a fejembe, hogy a Note 3-amat lecseréljem, és én mindig kicsit úgy mérem, hogy rágyógyulok-e, hogy a telefonomat annyira, hogy a telefonomat le akarjam cserélni, vagy csak elgondolkozok rajta, vagy semmi. És jelen pillanatban megláttam, megnéztem, aha, tök jó, és ennyi, és next. De jó, szerintem nagyon sokan vagyunk így, hogy így jó, de nem akkora cucc. Nekem igen. Most beírtak, hogy az iPhone-nak az új dizájnja, meg a 1:1 a HTC vannak a dizájnja, és nézzük jó, meg. Az megnéz, megnéztem, és hát a csíkon kívül semmi hasonlóságot nem látok. Tehát na jó, de itt is a csíkot mondják az alját. Igen ám, csak hogy az alján ugyanott van az USB, ugyanott van a hangszóró, ugyanúgy néz ki, ugyanilyen pöttyös a hangszóró, na ilyen nincs a többi telefonon. Tehát, hogy ez a probléma az egészen, hogy annyira látszik rajta, hogy én nem tudom, az a baj, hogy nem tudom elképzelni, hogy ez, mert tudják, hogy mit csinálnak, de hogy ez mire jó. Mert a Samsung az nem, az pont attól lett híres, hogy nem Apple, érted? Hanem hát, Android. Hát annyiban megcáfolnálak, hogy a Samsungot mindig gyanúsítgatták azzal, hogy az Apple-től merít ötletet, és bejött azért neki nagyon sok esetben a szoftvertől elkezdve egy csomó mindenben tényleg olyan hasonlóságokat produkál, amire így azt mondod, hogy hú, ez tök jó. Ha jól emlékszem, az Apple egyébként az egyetlen perét a Samsung nem pont így nyerte. Igen. Talán még a sima Galaxy-nek a home gombja volt olyan, amire azt mondták, hogy az iPhone-ról lett poppintva, és azt nem is nyerték, ha jól emlékszem. Igen, én is így tudom. Viszont az elég nagy királyság benne, hogy Wi-Fi-ről töltöd, és 10 perc alatt. Hát nem Wi-Fi-ről. Te, majdnem wifi-ra vezeték nélkül. Vezeték nélkül, igen. Ami annyira alap kell, kéne, hogy legyen, hogy ez valami... Igen, én se értem, tehát... Igen. Hát most ezen álljunk el, amikor már a Nexus 5-be is benne van. Benne van? Benne át. Nem láttam még ilyen telefont, viszont sokkal rosszabb üzemideje lesz, mint az S5-nek. És hogyha nem az Edge-et nézi az ember, akkor igazából a sima, a Galaxy S6 az annyira nem több, mint egy iPhone 6, hogy azzal, ami hihetetlen, csak nem. Én azt vártam, tehát de emlékeztek ilyen, elkezdtek ilyen legendák, meg mit tudom én menni, hogy üvegből lesz, nem lesz üvegből. Az üveg, az Edge, az üveg, elő-hátul. Elő-hátul, igen. Igen, de úgy lesz üveg, hogy átlátszó üveg, meg tököm tudja micsoda, meg így raktak fel ilyen képet, hogy egy nagy üveg kocka, amin gombok vannak, de ilyen érintő gombok, és átlátsz a telefonon, érted? Tehát ilyen izék kezdtek el szaporodni. Jó, de azt a Samsung csinálta egyébként azoknak a képeknek a nagy részét. Igen, ez az. Tehát én is azt néztem, hogy akkor ez most mire volt jó ez az egész? Nem értem. Hát arra, ez egy cél. Ez egy cél. Hát az Apple is ugyanígy pátoszolja a termékeit, hogy azt a, és incoming, és ő, és aztán ha, és aztán hi. Legelőször azt akarták csinálni, hogy ha visszaemlékszel, még elkezdtek alakulni ezek a tervek, hogy ilyen nyújtható lesz a telefon, meg tudod, ilyen csavarható egy darabig. Meg lehet ízni, tudod, dönteni egy kicsit, meg deformálni az alakját, meg ilyesmi. Hát aztán baromire nem az ez működött. Igen, de csak egy irányba, és utána nem tudtad visszaállítani. Tehát. De egyébként, most mondtátok, hogy ugye a Galaxy S6 nem több egy iPhone 6-nál. Miért egyébként egy Galaxy S5-nél sokkal több? Micsoda? Hát a Galaxy S6. Tehát az S5, mondjuk az S5 LTE-hez képest. Mennyiben nyújt ez sokkal többen? Hát most nem, a kérdés az, hogy nem, nyilván a képernyőben, akkumulátorban de olyan lényeges különbség... Meg hogy nem műanyag, igazából. Hát anyaghasználatban. Igen. Hát az S5, meg kell mondanom, hogy az S5 LTE az egy vicc. Tehát, hogy így 5 óra alatt megeszi az aksit. De amúgy a 6-os iPhone is tegyük hozzá. Rettene, hallod, rettenet, ha be van kapcsolva az LTS-net, akkor 4,5-5 óra alatt elpusztít egy teljes aksit, de úgyhogy zéróba. Ez melyik? Az S5 LTE. Ja, S5 LTE, igen. De folyamatosan letöltesz vele, vagy mit csinálsz vele? Nem, csak annyi, hogy fönn vagy az a kapcsolatom. Figyelj, nekem a Note 3-am folyamatos adatkapcsolat mellett is elmegy bőven egy 3/4 napot. Nem, ja, nekem is, úgyhogy podcastet hallgatok reggel, az órára folyamatosan rá van kapcsolódva, igen. Nagyon elégedett vagyok vele. Most hazértem, 18% volt, és 30 percet beszéltem hazafelé még telefonon. Na most ugyanezt az S3-am kb. Délben meghalt volna, igen. De komolyan ugyanezzel a használattal. Barátomnak van egy S5-e, és ő... két naponta tölti, pedig folyamatos internet kapcsolat. Egyébként igen, azt akartam mondani, hogy ha van olyan teltyúkátok, vagy tabletek, tabletonotok, hogy újabb fajta, akkor megfigyeltétek, hogy milyen rohadt gyorsan tölti az aksikat. Mi? Tabletet? Hát tabletet, telefon, minden, ami újabb. De nekem se a 6-os iPhone-om, sem az iPad mini nem tölt gyorsan, szóval... Hát... Akkor én ebből ki be kell... Várjatok! Mit mondtam, 18%-on voltam, amikor leültünk egy órája raktam rá, 43%-on van. Hát azért ez nem szélvész gyorsaság. Igen, azért ez... Na várjatok, én is megnézem, mert én is az adás előtt kb. 5 perccel raktam föl, és nekem 14%-on volt. Én csak azért hoztam fel, mert nekem vannak ilyeneim, hogy el kéne indulni, láttam, hogy mit tudom én, ilyen 15%-on van az iPhone, mert nem töltöttem, gyorsan bedugom, és így másfél óra alatt, meg ilyen egy óra alatt fent van 100-on. Tehát, hogy azt néztem, hogy megkajálok, és akkor, tehát, hogy érted? Tehát azért hát mondom, hogy az úgy, azok ilyenek, csak igazából kell nekik egy nagyobb. Tehát ez olyan, mint például az iPad, az ki is írja, hogyha a gépbe dugod be egy olyan gépbe, ami nem támogatja a nagyobb feszültségű USB-t, akkor kiírja, hogy ez nem fog működni. Tehát nem tudod tölteni. Ha a falba bedugod, akkor... Tehát én is észrevettem, hogy az iPhone-t azt alig tölti a... Így bebetonozod. Tehát az iPhone-t azt alig tölti, hogyha a gépről töltöm, ellenben, hogyha mellett, amit az iPad-be szoktam, tehát ami a konnektorban van beledugva, ha azt dugom bele az iPhone-ba, akkor fent van ez egy fél óra alatt 100-on. Tehát, hogy valószínűleg a feszültség itt másabb, és azt tudom, hogy annó nekem ugye volt egy MacBook-om, amit eladtam, és az is úgy viselkedett, hogy az rá tudott adni egyébként. Gondolom, gondoltak rá, tehát nyilván. Csak azt nem értem, hogy akkora izé, hogyha van egy drágább gépházam, akkor az mi nem tud ráadni még? Tessék, mehetnek a fogadások. Most 20 óra 14 perckor dugtam fel az iPhone 6-osomat 0%-ról a töltőre. Ki tippel, hogy 9-re mennyin, ki mire tippel, 9-re mennyin? Nullán van most? Nullán van, totál. De várjál, a fa... Marci, két kérdésem van. A konnektorosba dugtad, vagy a gépben? Falba, jó, az a stock, jó, tehát azt kell nézni. Gyári a töltő egységed és gyári a kábeled? Mind a kettő gyári. Szerintem egy olyan 40%-ig fölmegy. Egyébként az enyém 99%-on van. 40%? 99%-on, igen. Az hogy lehet? Úgy, hogy 2 amperes töltővel tolom. Jó, igen. Jó. Na, Lalinak mi gyári, érted? Felejtsd már el. Lali, 40%. A Note 3-asnak a gyári töltője, a fehér, az ugye másik kábellel is rendelkezik. Ja, ez a vastag kábel. Igen, az 2 amperen tölt. Igen. Egyébként? Az iszonyatosan gyorsan feltölt. Akkor ezt felhozom a kocsiból. De mondjuk ez nem olyan, hogy körülbelül megfelezi az akkumulátorodat? Tehát, hogy így elég gyorsan fog tönkre menni? Nem. Hát de akkor is mi van? Veszek 6000-ért egy jóját 2 év múlva, azt kit érdekel? Figyelj, Kevin, jó csak nem tök mindegy, hogy 3000 milliampereset veszel, vagy ez a kínai 1200-as az, ami felfúvódik. Én egyszer az LG telefonba vettem ilyen ezt a 6000 forintos akkumulátort, és egy idő után elkezdett felfújódni, és így kitolta a hátulját, tudod? Figyelj, gyerek, a ilyen jellegű cuccokat a Speed Shopba kell venni. A legnagyobb nagyker is nem szponzorált minket egyáltalán. Én mindig minden ilyen cuccot ott veszek. Bár mondjuk ezek utána esetleg úgy van, akkor nyugodtan küldjenek nekünk egy kis adományt. Szívesen kipróbáljuk az új S6 Edge telefont, és aztán vissza se adjuk többet. Szóval... ilyen jó üzemideje van, mint az S5 LTE-nek, akkor kösz nem. Egyébként igen. Viszont eltelt nem tudom mennyi idő az adásból, egy és negyed óra, és nem kutyáztunk. Az vad az ugye, hát én azt láttam a linkben, hogy podcast E85, kutyuked. Kütyű, nem? Igen, de nincs ékezet, hogy kutyú, mint kutyának a becézése. Nem, nekem van ékezet. Nekem is van. De nem nekem a címben, hanem van. A linkben. A linkben nincs ékezet. A podcast.hu-s linkben. Hát értjük, Alex. Jó. És kutyuked. Alex, you are amazing. Mit egy ezelőtt az adásra, de tényleg. Tehát, hogy igen, tehát nincs kutyuka. És ahhoz ki mit szól, hogy van már végre Ubuntu-s mobiltelefon? Na igen, ez is egy ilyen. Nagyon jó, nem? Annyira hiányportló, nem? Most már végre igen, már szívhatsz mobilon is. Hallod, tesóméknak van, és úgy rakták fel, na ez lesz az igazi, felejtsd el a Windows, tudod? Ez az Ubuntu, ez olyan király lesz, és eljutottak addig, hogy a Jávát fel kéne tenni, azóta Windows van. Igen. Ez olyan dolog, hogy a Linuxosoknak van ilyen beidegződések, mai napig nem értek, ilyen például a Firefox böngésző használata. Tehát, mondjuk azt én is használom, és soha nem használtam Linuxot. Mondják, hogy ú, de isteni jó, és iszonyatosan király vagy, ha Firefoxot használsz, és hát nekem arra, az a véleményem még mindig róla, hogy hiába Windows alapon kutatod, ez mégis csak egy Linuxra átportolt fos. És hogy mondjam, tehát erőforrásban lefogja a gépedet, számtalan olyan funkció van benne, amit nem is értek, tehát hogyha egy bővítménye elavul, akkor egyből elkezd tisztízni. Ha a Jávád elavul, egyből elkezd tisztízni, tehát tulajdonképpen a böngészési időnek a 40%-a arra megy rá, hogy a böngésző hisztijeit te javítgatod. De ez Linuxon van? Linuxon, mert én Firefoxot használok, nem, ilyet nekem nem csinál. Nem, ez Windows, én ezt most nem Linuxos változatról beszéltem, de, bocs. De várjál, mert én azt használom körülbelül 4-5 éve, tehát én sose használtam Chrome-ot, max 2 hónapig, de megőrültem tőle. Tehát, hogy Firefoxot használtam mindig is, és ilyet én nem vettem észre, hogy elkezdene hisztizni bármikor. Én ezektől idegbeteg vagyok, tehát a proxikat nem tudja normálisan kezelni a proxy szervereket. Benne a céges proxy szerver állandóan behisztik. Jó, mondjuk, de cégbe még nem vittem. Tehát, hogy, de csak cégnél nem. Tehát, hogy, ugye. Jó, mondjuk a Chrome az zabálja a memóriát. Ablakonként 100 meg azért az elég durva. De, de mondjuk ez a Firefoxra is. A Firefox az nem van. Tehát oda van írva egyébként, én megnéztem, hogy melyik jobb, miben, mikor próbáltam dönteni. A Firefox az processzort használ inkább, a Chrome meg RAM-ot. Tehát viszont... Az Opera meg... Opera azt meg senki nem használ. Azt meg... Azt már nem néztem. Adod, én használom nem az Operát. Az a levelező kliensem az Opera, ne viccelj. Nekem a Thunderbird, úgyhogy... Nem tudom, nekem, én használom másodlagos böngészőként az Operát, mert hogy azon van nagyon sok másik Facebookon, meg YouTube-on rákötve, és akkor nem kell kibejelentkezgetnem. A másik életem ott van. Van egy Facebookon, de. Igen. És az Operát? Semmi bajom nincs vele. Szóval gyors is, jól is működik. Csak nem értem, miért... használják. Tehát, igen, tehát hogy jut eszedbe, hogy Operát használjál? Egyik ismerősöm is használja, aki ilyen webfejlesztő, tehát hogy van benne pár olyan kiegészítői lehetőség, ami programozóként nagyon érdekelhet, ennyit tud. Tehát, hogy amúgy olyan, mint bármelyik másik böngésző. Na, mondjuk a böngésző optimalizálás miatt sem hatodrendű, tehát azért hát, mégis csak a legnagyobb böngészők között emlegetik néha. Igen, már majdnem 2%-a használja a böngész, vagy azoknak, akik használják az internetet. Egyébként a poén, hogy nemrég szűnt meg, hogy nagyobb százalékban használnak más böngészőt, mint az Internet Explorer-t. Persze, mert az XP elavult is. Igen, és ugye minden céges gépen, meg az összes standard gépen, meg mindenki, aki nem ért hozzá, akik többen vannak, azok mind ugye csak az Internet Explorer-t ismerik, mert az ott van mindig, a tálcán. De nyugodtatok meg, most ez sokkal jobb lesz, hiszen lesz Spartan. Na, mi? This is Spartan? Igen, jobb. Most kitalálta a Microsoftos történet, hogy nem lesz Internet Explorer többi, hanem átnevezik Spartára. Átnevezik Spartára, de hogy ez azért lesz jó. Mert így... A mobil konferencián mutogatták, hogy így cross-platformok lesznek az appok, tehát a PC-den simán tudod majd használni azt az appot, ami a telefonodon. Ez azért nagyon nagy parasztvakítás egyébként, mert nyilván a telefonon is ugyanaz az op-rendszer fog tudni. Neked nyilván senkit nem fog érdekelni, hanem az, hogy használható legyen is jó. De mondjuk te, tudjátok, neked hogy most... miért parasztvakítás? Mert nyilván csak akkor fog az app mind a két hardvereden normálisan futni, hogyha ugyanaz op-rendszer lesz rajta. Nem, azért parasztvakítás, mert külön meg kell tervezniük hozzá a felhasználói felületeket. Na jó, de akkor is... És megint majd csempészhetünk. De akkor pontosan. Is, figyelj, az Android, tehát egy androidosnak ettől miért lesz ő? Mármint mitől? Ezt most hát én sem értem. Hát attól, hogy a Windowsnek cross-platformok az apjai. Hát semmi. Tehát csak annak lesz jó, aki Windows alapú telefonja. Jó, de hát ők nem is gondolnak de... másra. Hát de miért kell jelen, hogy érdekeljen egy Windows-ost, hogy mi van az Androidossal? Mondjuk az övüké, azt hiszem, nem? Hát mondjuk, igen. De hogy meg az Apple de nem mondjuk, is. Tehát annyi, hogy... ugye most nekik céljuk, hogy majd betörnek jól a mobil piacra ezzel a amúgy igazad van, nem mondasz hülyeséget, mert az olyan, hogy van iTunes, amivel ugye jól tudod szinkronizálni az iPhone-odat PC-re is, és nem azt mondták az Apple-ösök ugye, hogy hát szarunk a PC-sekre, használjátok Mac-et. Tehát végül is foglalkoznia kéne a Windows 10-nek az Androiddal is. Hát, tehát... vagy nem is az, hogy foglalkoznia kéne, de legalább számolnia kéne azzal, hogy lesznek Android felhasználók. Igen. De azok okoznak a különböző gyártók által legyártott szinkronizációs programok. Fölök. Igen, én azt gondolom, hogy a Microsoftnak szíve joga a saját platformjaira terelgetni az embereket, hülye lenne máshogy, és most céges környezetben dolgozok, vállalati környezetben pontosabban, és abszolút Microsoft termékeket használunk 100 000-rel, és a véleményem azért elég rendesen megváltozott ezekről a termékekről, mert nagyon-nagyon sok jó Microsoftos cuccot használok most, és tényleg, ugye használtad azt a 9 Nokia, 9 mit? 930-at. 930-at. Kiváló telefon. Egy nagyon-nagyon jó telefon készülék, komolyan. És abszolút tudom mindenkinek ajánlani. Tehát pedig Microsoftos. Nekem az a problémám egészen egyszerűen, hogy túl sokat használtam már Androidot. Tehát én már nem tudok róla lemenni, rájöttem, hogy mindenem azon van, de tényleg mindenem. Egyébként igen, tehát én is mikor így döntögettem, hogy Note 4, iPhone 6, tudod? Addigra már tudatosod bennem, hogy minden, amit vettem, az Apple-ön van. Tehát ugye ennek van egy ilyen problémája, hogy ha egy platformot nagyon sokáig használsz, akkor rengeteg dolgod lesz rajta, és ha csak nem Amerikában dolgozol, nem nagyon fogsz tudni váltani, mert ugye rengeteg dolgot csináltál már, meg rajta vettél, meg rajta, stb. Igen, egyébként ezzel mindig visszatérünk a podcastbe ez a témához, de igazából nincs jobb vagy rosszabb feltétlen. Szerintem ezek már akkora cégek, hogy az valami hihetetlen. Tehát, hogy nem igazán tudsz egy Apple-nél, egy Androidnál, mondjuk Androidnál tudsz, mert ugye ott vannak ilyen 20 000 forintos telefonok, és ha az ember azt várja, hogy egy 20 000 forintos úgy fog teljesíteni, mint egy 200 000 forintos, akkor nyilván... Akkor rosszul gondolja. Akkor meg fog lepődni. Ja. Na mindegy, tehát mellé lehet nyilván lőni. Te figyelj, mindenki azt vesz végül is, amit akar. Igazából már teljesen csak személyre szabhatóság. Minden például van egy, már, minden. Például egy Ubuntu-s telefon. Egy Ubuntu. Egyébként mit tud az Ubuntu telefon? Ingyenes a szoftverre, gondolom, tehát nem azt kell. Mondják, és kapsz mellé az... egy ajándékba egy izét, egy ilyen programozót, egy programozó pingvint, aki felrakja neked az alkalmazásokat. Tehát pont ezt hozták fel előnyeként, hogy milyen egyszerűen lehet majd erre appokat csinálni. És mondjuk én akkor föltettem volna a kérdés, hogy jó, de ki? Tehát akik használni fogják, az a 16 Linux fejlesztő. Meg milyen appot, igen. Tehát, és, figyelj, lehet, nagyon egyszerűen lehet rá appot csinálni, csak azt fogja tudni használni, aki csinálta, mert senki más nem ért majd hozzá, hogy hogy kell ezt a szart elindítani. De nem, hát egyébként az érdekes, hogy ők ugye ilyen, tehát nem egy ilyen nagyon népszerű hardvert választottak ehhez, tehát ezt azt hiszem Meizu hardverre adták ki. Hogy mi van? Telefon. Tehát a Meizu gyártotta hozzá a telefon. Taiwan? Valami olyasmi azt mondom. Lehet, hogy ez kínai egyébként. Mondjuk itt van az a Xiaomi, vagy mi a bubánat egyébként. Xiaomi. És azt mondják, hogy zseniális amúgy. Az melyik az a kocka, amit össze lehet rakni, vagy? Nem, ez egy olyan telefon, ami most tör föl, full kínai, viszont komoly processzor. Küldjetek már nekem róla egy. Jó pénzért. Linkeltem egyébként a gyártónak a honlapját, és okay, az a vicces, hogy olyan ügyesen van megcsinálva az oldal, hogy a Google, amikor megtalálja, akkor English, az a neve, hogy English, mert az az oldal fejlésze. De rossz. Ez kb. Olyan vicc, amikor így, amikor a Flash fejlesztő mutatja azt, amit fejlesztett, és a fejlézve az Untitled Document. Igen. Kb. Ez ugyanaz. Ezt tudod mi, amikor megkaptam azt a játékot, ez mi ezre, azt a kalácsos játékot, és az volt az ablaknak a tetején, hogy My Game. Tudod? Meg igen. Az egyik kollégám regisztrált Tinderre, tudjátok, ez ilyen társkeresős sztori, és képzeld, hogy a jellemzésébe, ahova ugye be kéne írnod, hogy valami nagyon frappáns idézetet, vagy valamit tudod, hogy fölkest az a figyelmet, annyit írt Lore Ipsum. És ez szerintem nagyon menő már, mint hogy nyilván elég geek dolog, nem biztos, hogy nagyon vonzza a csajokat, de minden esetre nagy poén, szerintem. És ez az Ubuntu telefon? Ez a Meizu? Szerintem az, ami ott van a címmódalon. Marci, nem tudok adni, mert adtam. Bocs, csak Marcinak próbálok moderátort adni. Elvileg adtam, gyakorlatilag nem tudom, hogy kéne tudni. YouTube komment rendszerről ez. Nem tudok tiltani. Nem is tudom úgy, hogy kell adni. De valahogy a talulhai moderátor hozzá. De Lali tud egyébként moderálni, tehát... Hát jó, csak nem látom. Meg én is csinálnám. Beleraktak például, mondjuk ez tök jó, hogy beleraktak egy AC és Wi-Fi vevőt, csak hogy azt én nem tudom, mennyien fogják használni, tehát... De már mondjuk... Az... Jó. Lali, itt vagy egyébként? Itt vagyok. Most ugrottam át. Na, zsír. Hát mert az AC és az átvisz ugye Wi-Fi 500 megabit per szeket. Uh-huh. Az NS pedig csak 150 lett, tehát mindenképp átlában NS van egyébként. Na, hát ezt megbeszéltük. Ez az, amit már így annyira nem szoktam figyelembe venni egy telefonnal, hogy ez valami eszméletlen. Mármint, hogy nem, de ezt így nézed, hogy milyen benne a Wi-Fi vevő? Nem, átlában baromira nem. Csak így jó, hogy megemlítették, hogy ez már képes nagy sebességre, ha akarod. Ami uh-huh. Azért egy nice thing to have. Hogyha valakinek erre van szüksége. Jó van. Na, nem következő téma, srácok. Na. Nézem. The 100. LG Urbán okos óra. Marci, ez ügyes húrás volt, de... Urbán, ne! Mindenki tudja, hogy itt a The 100 lesz a következő. Fölmerült a kérdés, LTE okos óra. Minek? LTE okos óra, mármint az olyan adatkapcsolattal rendelkezik. Én elve nem értem, miért kell bele adatkapcsolat, tök felesleges. Ahelyett, hát, hogy azt a helyet akkumulátorral töltenék föl, és végre elmenne mondjuk 3 napig. Jó izé, jó az okos óra adatkapcsolata egyébként, én amellett vagyok. De minek? Mert... Felesleges. De hát, igazából gondolj bele csak arra, hogy lemész sétáltatni a kutyádat, le van merülve a telefonod, akkor csak úgy nem akarsz nagy dolgokat csinálni, e-maileket nézni, meg ilyenek, csak hogyha valaki pötyög Facebookon, akkor mit megnyomod, hogy hangüzenet rögzítés, azt úgy válaszolsz neki, és akkor nem viszed magadra a telefonod, marad töltőn. De a telefonod sokkal gyorsabban fel fog tölteni. És akkor lesz egy második SIM kártyád a telefonodba? Én nem értem a lényegét, tehát figyelme, most benne van, hát mert hogyha az lenne, érted, hogy ezzel ki lehetne egészíteni, vagy gyorsabb net lenne a telefonodon, de az igazság, hogy a kezeddel, amelyikkel tartod, kb. 3 centire van tőle a telefon, tehát itt teljesen mindegy. Majd 5 év múlva, amikor ott lesz az akkumulátor technika, ott valószínűleg érdemes lesz az órába ezeket a funkciókat valahogy átültetni, de akkor meg nem kell mellé telefon. Hogy addig a már implantátumok lesznek? Remélem, nem. Mármint, hogy így közdeköz, nem. Én kicsit ilyen ghost in the shell. Valaminek a kezdete, amikor már implantátumokról beszélünk. Igen, azt azért nem feltétlen szeretném én már. Tényleg, Alex, rédzselnél nekünk egy kicsit a Sony-nak a szemüvegéről? Neked az nagyon-nagyon tetszett. Jó, hát mi azon mi tetszett? Jó, de durva az. Az a szemüveg. Az nem szemüveg, az ilyen búvás. Szvegümeg. Jó, akkor várjál, akkor Lali most rakd be, vagy nem tudom kinél van most, a show notes-ba ezt a cuccot, hogy mindenki lássa ezt az egészet. Ez kérlek szépen, vagy legalábbis tehát, hogy mindenki gyorsan nem, és akkor nem tudom, hogy elkezelje, hogy mi ez. Tehát arról van szó, hogy ugye meglátta a Sony a Microsoftnak ezt a fantasztikus szvegümegjét, hogy ugye azt próbálják megcsinálni, hogy ilyen teljesen, mint az Oculusnál ilyen virtual reality, de még több, tudod? Ez igen. Volt a koncepciója. Na most erre ráerősített a Sony azt akarta csinálni, hogy végül is a... Nem tudjuk, mit a Google csinálni, de a Google Glass-t akarta megvalósítani, úgy, hogy az működjön is. Annyi különbséggel, viszont kétszer olyan rosszul. Rakod szóval, és azt képzeled el, hogy ilyen, mint a elég bajasz szemüveg, de körülbelül akkora, hallod? Tehát ilyen írtózatosan nagy elég bajasz szemüveg, elsötétített üvegek, és nem 3D-s, a szart, igazából csak kiérje, hogyha kihív is miért, és még az animációk is le vannak butítva rajta. És a legjobb, hogy? És a legjobb, hogy kilóg belőle egy kábel, amit egy nagy, ilyen kerek szarra kell rádugni, az abban van az akkumulátor. Ruhádra, igen, és oda csíptet a ruhádra. És már hány terméknél bejött ez a csíptető, nem? Tehát, hogy így... Oda csíptet a ruhádra, és úgy fogsz kinézni, komolyan mondom, mint valami... Egy igazi gyökér. Körülbelül az, mint tudod, régebben még akik még az előző időszakokból itt maradtak ilyen idősebb emberek, nekik volt egy tipikusan olyan szemüvegük, ez a vastag barna csontkeret, és akkor ilyen... Le lehetett hajtani ilyen, a... Nem csak az, nem, hanem ilyen vastag valami ilyen... hogy is mondjam, ilyen spárgaszerű valamivel volt mindig a nyakukhoz rögzítve, hogy így a mellükre tudják fektetni, tehát körülbelül ugyanez. Ráadásul ugye, most képzeljétek el azt, tehát hogy itt, nem is tudom, ki mondta talán Balázs, hogy azt vártam, hogy mikor csavarodik fel egy lámpa oszlopra, szemüvegestül mindenestül, és tényleg, tehát hogy nem tudom, ezt ki gondolta komolyan, és eleve miért gondolják komolyan, hogy az embereknek szükségük van olyan, még azt mondom a Google, nem már a Google Glass is azt mondtam, hogy igaz egyébként, de ez förtelme, gyerekek. De ez nagyon. Tehát egy ez ilyen... olyan, mintha ilyen kínai, tehát hogy az AliExpressről pont ilyen Google Glass-okat tudsz rendelni. De komolyan mondom. De tényleg, tehát egy ilyen kis, és ott van az a kis íz, és abba kell beszélni. Nincs röhelyesebb dolog, amikor rajtad van ez a fos szemüveg, úgy nézel ki, mint aki most jött a moziból, és elfelejtette levenni ezt a 3D szemüveget, és még nem az új 3D-set, hanem amivel elem volt, tehát azt a 3D szemüveget, ami becsipogott, hogyha megpróbáltad kilopni, nem mintha én megpróbáltam volna, de előtte már próbálták. Ja, pak. Ja, mert nekem nagyon kellett otthonra egy ilyen, tudod? És hát pont ezért, hogy szveg legyek, és akkor felrakod, és van ott lóg a nyakadba, ott veri a melledet így, az a szar olyan nehéz, ugye, mert benne van egy rohadt nagy akkumulátor, és akkor azt így megfogod, oda emeled a szádhoz, és akkor meg kell nyomni rajta egy gombot, és akkor mit tudom én, küldj üzenetet Kaverinek, és akkor fogja majd mondani, nyilván, mivel nincs rajta hangszóró, akkor majd fogja írni, hogy így annyira félrehallja, tudod, hogy a végén azt hallja, hogy írjál egy SMS-t anyukádnak, tudod, tehát, és oda kell emelni a szádhoz, és szar, és hatalmas, és bazi nagy, és semmit nem csinál, csak lóg egy kábel, és ott flittyeg, amivel az emberek az utcán meg nem értik, hogy ki ez a hülye hipster, aki egy kábelhez beszél, érted? És úgy nézel ki vele, mintha lenne egy szódászifon napszöveged, meg egy diktafonod, és a diktafonba beszélnél állandóan. Egy az egyben úgy néz ki. Te fiúk, csak hogy megvédjem egy kicsit a Sonyt, azt azért vágjátok, hogy rajtuk kívül senki más nem gondolkozott más kezelőfelületben. Hát mondjuk, ezt valahogy meg is értem. Mindenki csak a hangvezérlésben gondolkozik. Ami vegyük alapul azt, hogy mész az utcán, már eleve hülyeség. Tehát az utcán magadba egyedül beszélni, azt mondani, hogy szemüveg, készíts fényképet, azért valljuk figyelj, be. Ki az, aki, Magyarországon ezt nagyon sokan csinálják, hogy így mennek az utcán és beszélnek magukban. És szemüveg meg minden nélkül. Figyelj, végül is ehhez viszont, úgy gondolhatják, hogy ott van hozzá a telefonjuk, emeld a fülethez, azt csinálj úgy, mintha valakihez beszélnél, nem? Jó, azért ez meg már nem hülye, nem? Tehát így rajtad van a szemüveg, egy kábel kilóg, beszélsz abban a fekete szarba, és még egy telefon is van a fejeden. Ez már jobb megoldás lenne, hogyha fognám, érted, és ilyen szigetelő szalaggal a fejemhez kötném a telefonomat. Amúgy ebbe igaz a Vallalinak, hogy valaki gondolt rá, de hát ennél rosszabb jó fiúk, várjatok, tehát nem azt mondom, hogy sikerült nekik, tehát ez a oké, értékeljük az effortot, de nem. De minek? Igen. De azt tényleg el kell ismerni, hogy senki más nem gondolkozik hangvezérlésen kívül másban. Miért ezek mire gondolkodtak? Hát, hogy nyomkodod a gombot azon a izén. Igen, hogy ilyen, ez ilyen touch felület. Ja, de az is ilyen... Tehát akkor az a műanyag, hogy olyan, mintha lenne nálad egy kis tányér, mint a reggelidet magad. De figyelj, kakaócsigát rá tudod rakni. Igen, tehát akkor megcsinálták volna azt, hogy az közben így melegszik, és akkor rá tudod rakni ilyen mágnessel a mágnes, és akkor így forgatja, tudod, így van a... Vagy legalább egy pohártartó formája lenne, egy Starbucks-os bögrére nagyon trendy tudnád nyomatni. És akkor a hipstereknek már meg is van az új találmány, ez a Sony Taking Orders for Smart Eyeglass. Smart Eyeglass! Hihetetlen. Puhártartót már előtték régen a CD-rommal, tehát az már nem újdonság. Főleg, amikor beszívta a CD-t, és akkor... Jó, Piuk, nekem van egy nagyon nagy témám, amiről szerintem beszélni kellene, mielőtt a végén elkapkodjuk. Azt ugye vágjátok, hogy jövő héten elmarad a podcast. Miért maradnál? Hogyhogy? Hát mert a Hotline Miami 2 pont 10-én jön ki. Jó. Ugye? Nagy a kísértés. Azt a mindenit. Így legalább a hallgatók jobban fogják értékelni, hogyha lesz adás. Nem fog elmaradni, good like-al ketten megtartjuk. Ez biztos. Na, én is itt leszek, tehát én, mert én tudok közben játszani. Tehát... Na ez az Alex. Nem marad el, csak csöndesebb lesz. Szólunk rá ennek, és ő megcsinálja a műsort egyedül, na? Az teljesen. Igen. Poénok Péter Árpád ez utána íz és sorozatot csinálja. Péter Árpád hozzá képest egy könyv. Ja, jó a Hotline Miami, bár nem fedeztem fel annyi újítást a trailerbe, mint amennyit úgy vártam volna. De mondjuk az egy is működött. Micsoda. És Division mikor lesz már? Division? Az mi is? milyen rafináltan, nem Tom így? Division? Hát Tom Clancy-re se vagyok aminek, nagyon rágyógyulva. Aminek széjjel élveztem a trailerjét, ami E3-on volt. Melyik volt az a játék, amikor a, az is az valami... Az túlszabadítós? Igen, valami? Igen, az a Counter-Strike féle. Azt annyira várom már, hogy azt meg tudjuk nézni, hogy azzal mi lesz. Hát figyelj, a 2014-es bemutatón volt, jaj, az azt jelenti, hogy 2016-ba fog kijönni. Nem? Legjobb esetben. Hát ja, igen, legjobb esetben. Várjátok, azt nézem, azt nézem, hogy Tom Clancy az volt 2013-ban is. Micsoda? Tom Clancy Division. Azóta mutogatják? Igen. Aha. 2013. július 10-ei a link, amit most adottam. Azt rólad teget, jó. Most valaki belinkelte ezt az Nvidia Gameworks-ös izét, és hát ez durva, na. Ez király. Miért az micsoda? Kommentben ott van, hogy most megnéztem a top kommenteket, ez az Nvidia Physics-nek a szimulátora, és hát ez nagyon király. Majd átviszek a nagy égnek is párat, jó? Jó van. Bejött majd a nagy égnek is átvisz párat. Hát ha átvisz párat, akkor átvisz párat. Hát nem átvisz párat. De jó gyerek, mert megkérdezte, hogy nem baj, hogy apu üdítőjéből ivott-e. Na leheted. Mondjuk azután, miután megittem. Igen, pont azt akartam kérdezni, bár kérdezhettem volna előbb is, de... Jól van, hát vágja, hogy verés lesz a vége. Igen, tudod, tipikusan olyan, mint amikor nagyon sietnél valahova, és beugrik egy haverod, és ő így rohadtul ráér. És akkor megkérdezik, nem zavarok egyébként? Itt másfél óra után, amikor már elkistél mindenhonnan. Van igen, olyan ismerősötök, aki azt gondolja, hogy telefonon kell mindig mindent megbeszélni? Igen. Mert Kevrének én vagyok az. Az elárulom, az összes magamra nő ismerek, nem kell az utalás. Az összes nő ismerősöm ilyen. Egyébként én is szeretek inkább telefonon megbeszélni valamit, mint írásban, tehát... De nem az írásra gondolok én, hanem amikor egyébként is tudnátok beszélni, de inkább telefonon, és napközben. Amikor millió más dolgod van, tudod, és így... Na és amúgy mi van veled? Igen. Vagy mondjuk azért én nem ezzel szoktalak felhívni, hogy mi van veled, tehát azért mikor felhívlak, akkor annak van oka. Nekem is megkérdezem, hogy mi van veled. Ja, a másik, a nagy kedvencem, amikor, na mi a helyzet? Tehát Marciánnal így hív föl. Mi lenne? Tehát Marci, igen, dolgozok, mi két helyzet óra főnök? Van. Én nagyapámat is imádtam, tehát Isten nyugosztalja, de úgy hívott fel, hogy felhív, szia! És így vár. Tudod, mintha én hívtam volna fel, tudod, tehát... Hát az öregek mondjuk ezt viccesen tolják azért. Igen, nagyon. Ez nagyon fáj ez a kép, amit közben Lali belinkelt. Miért az mi volt egyébként? Nézd meg, teljesen. A kommentek között találtam, szerintem zseniális. Nagyon kemény. Várjál, nézem. Ja, teljesen. Az első kép, ahol nem ganja van a kezemben. Lali, oh, mi előtted az egy bomba? Igen, ez jó, de egyébként igen, az Lali előtt az egy bomba szerintem. Univerzális vagyok, nem tettek róla. Rajta meg egy korona van, és a király. És nekem miért egy epülős könyv van a kezemben? Hát, mert szerintem illik egyébként rád. Nem, mióta vagyok én epül fanboy? Mióta nem vagy. Miért? Most is izé kiálltam a Samsung mellett, vagy nem, de mindegy. Előttem mi az UFO? Na, témát akkor menjen szerintem a következő, nem? Hajrá! Csak előttem van megnyitva? Nem, előttem is. A következő az Nvidia-s hír, hogy perelik az Nvidia-t a GTX 970 RAW specifikációja miatt, amiben azt írták, hogy 4 GB memória van benne, közben 3 GB, meg még egy kicsi. Nem, 4 GB memória van benne. Igen, 3,5. Enged... Egybe megcímezni, igen, és a maradék fél az pedig ilyen lassabb memória. Igen, de attól még 4 giga van benne, ezzel nem lehet. És támadni. Akkor ugye volt ilyen probléma, már nem tudom ki az az elmebeteg, aki 4 gigát használ a videókártyájából, hogy a 970-e van. Játszik. De hogy így megy és akkor egyszer csak belassul, meg beszarik az egész, hogyha átlépi azt a szintet, de hát nem tudom. Nem lehet, hiszem, hogy 3 gigánál használtam már többet. Memóriát. Te emlékeztek, PlayIT-n voltunk, egy orbitális nagy 4K TV játszottunk, és úgy lagolt, hogy így élvezhetetlen volt. Igen, tehát... de legalább volt egy kanapé, ami borzasztó kényelmes volt. Igen. És még az minden pénzt meg. Jó, azért nekem azóta volt 4K-m, és játszottunk rajta, amíg ti is itt voltatok. Már az nincs meg, de nem akadt, tehát azért... De már te azon a 4K-n nem 4K-ba játszottál. Jaja. Mindig. Igen, pont 4K-s játékot nem mutattam nektek, azt most már egy utólag sajnálom, viszont tehát az újabb kártyákkal nekem meg van egy izé, már nem annyira új, de 780-om, azzal már simán lehet 4K-ba, izét kipróbáltam a Metro Last Light Reduxot, és azzal baromi jól nézett ki. Meg hát Metro futott... Last Light Reflux? Refri-rafra. Miért az, mi az ilyen kifejezetten ilyen full 4K verzió, vagy mi? Már micsoda? Ez a Metro Last Light, vagy... Nem, mert ebből kiadtak a Metro Last Light-ból egy, ugye mivel kijött Xbox One-ra, meg PS4-re, ezért kiadtak belőle egy felújított változatot, főleg azért, mert a Metro 2033, ami az első játék volt, játszhatatlan volt, ezért úgy voltak vele, hogy mind a kettőt átírják az új motorra, és kiadják egy csomagban, mint mind a két játék egyben. És egy baromi jó játék is mind a kettő egyébként, főleg, hogy most már játszható az első, és mindenkinek ajánlom, és azzal próbáltam ki, főleg az új motorral, és baromi jól néz ki, meg jól is fut. 4K, ha valakinek van 4K-ja, meg egy jobb videókártyája, tehát... De akinek van 4K-ja és nincs a jó videókártyája, annak nem tudom, mert van 4K-ja, de nincsen jó videókártyája, az játszhat a Running with Rifles? Hát bármi, ami ablakos és ki lehet húzni, tehát nem. A Minecraft-tal, meg ezekkel, tehát... Nem, a Running with Rifles-szel játszottunk, nem, Kaveri? Igen. Mi azt 4K-t toltad? Nem 4K-n toltam, mert 2K-s tévém, 2K-s monitorom van, de 2K-n olyan szépen elfutott egy relatíve gyengébb videókártyával is, hogy öröm volt nézni. Hát mondjuk azért a 2K az nincs messze az 1080p-től. Mondjuk nekem arról a játékról nem az jött, de hogy az így nagyon a, hogy is mondjam, a látvány teljesítményre menne rá. De milyen jó hangulata van? Egyébként nem akarom megszakítani, de az a 970-ről beszélünk, az az Asus GeForce GTX 970? Az összes GTX 970. Aha. Mert egyébként nagyon sok helyen egyébként 3,5 GB-osnak tüntetik fel a 970. Most már, igen. Egyébként most ide is látsz, hogy kivettek belőle egy L2 vezérlőt, ami nem tudom micsoda, nem értek hozzá, de így... így nem az egy... ki. Összekötöttek kettőt, de egyébként igen. Két darab 512 MB-os RAM modult. Igen. Marci, te ezt így vágod egyébként? Azt azért vágom, mert láttam róla egy videót. Szóval, hogy én azáltal vágom. Most az, hogy nem tudom mennyire lehet reklámozni, két magyar srác csinált róla egy ilyen összefoglaló videót az Nvidia-val kapcsolatban, és arról tudok orientálódni ilyen téren. Úgyhogy így be lehet őket mondani, akkor bemondom, de hogyha meg nem mondom. Mond, persze, ja, normálisak, úgy ítélnek, hogy... srácok, persze. Aha, de ja, VR hát, tech, és... www.youtube.com Igen, akartam mondani, hogy normális, de elég messze vannak, de egyébként bírjuk őket. Ilyen téren a tech csatornánra nem tudom, hogy nem normális. Nem, azt tényleg. Mert az olyan, hogy tényleg... De alapvetően kimondhatjuk, hogy mindannyian szeretjük őket, mert nagyon jó kontaktet tolnak. Persze. De azt nem mondhatjuk, hogy normálisak. De mondjuk ránk se sűrűen. Igen, pont azt akartam mondani, hogy szerencsére, mert amúgy csak unalmas lenne, nem? Tehát... Vannak nagyon normális, bár most így visszagondolok, hogy milyen podcasteket hallgatok, mindegyik nagyon jó, meg minden, de azért a kicsi flugosság az benne van mindegyikben, tehát még a legkomolyabb cégvezető podcasterben is, akit nagyon-nagyon kedvelek, Lali, nem tudom, hogy tudod, hogy kiről szépen. Van szó. Tippelni tudnék, de most hirtelen nem ugrik be. Na mindegy, én FB2-re gondolok. Ja. Hát egy nagyon, tehát egy komoly cégnél komoly beosztásban dolgozik, és helyenként olyan teljesen ütődött tud lenni a podcastben, ami egyébként tök jó minőségű, hogy az néha már fáj. Viszont valószínűleg, aki a podcastbe ugye egyáltalán bármilyen tartalomgyártásba belekezd, ott kell egy kicsi ilyen ütődöttség, ilyen valami kis megszállottság, nem? Mert ő magában... Hát muszáj. Hát ha valaki ilyen tök normális, akkor az unalmas, tehát... Hát meg eleve egy monitorhoz beszélni, az azért már eleve igen, túl csak. Igen, én ezt úgy definiálnám, bocsánat, hogy csúnyán fogok beszélni, ehhez figyelem kurvaság kell. Uh-huh. És akiben ez nincs meg, az nem csinálja. Vagy hát csinálja, csak abból lesznek az olyan videók, amiket Good Like szétfikáz. Igazából nyugodtan csináld, mert úgyis kevés videóm van. A pandásra gondolsz? Igen, Balázs, igen. Na, hát ha hallod, az mindennek a legalja az a fos. Erről csak én nem tudok? Ezek szerint. Hát igen. Alexnek, akkor neked kiesett legalább egy negyed óra ebből a mai podcastból. Igen, meg egy... Nem, hát én így hallgatom itt egyfolytában, de én már nem tudom, hogy miről beszélünk. De az a jó egyébként, tehát az a jó, hogy már többször elmondtátok, hogy nincs önreklám, meg nincs ilyen, és Kaveri folyamatosan tolja. Persze, de hát én tolhatom, ennyi van. Jó, mert nem önreklám, jó, vágom. Nekem nincs a baj azzal, hogy másokat reklámozzak, abban az esetben, ha úgy érzem, hogy megéri, hogy reklámozzam őket. Mármint, hogy te pénzt azt tudod. Te is tévedhetsz, hogy... igen. Meg hát te lóvét fizetsz reklámozóként. Ja, persze, utalok, tehát minden héten ezt jobban tudjátok, hogy aki bekerül ebbe a műsorban. Miért csak neki ezt nem értem? A podcast ez miattam lett nagy, és nekem nem után. Nem, hát te utalsz. Marci, te még te utalsz, igen, így kezdődött el. Tehát ez, most is mi elvárjuk nem tudom hány hónapi elmaradásodat. Tehát... Egyébként emlékeztek még azokra a kommentekre, hogy Marci hogy benyalta magát? Ja, most igen. Van az, hogy Marci füves, és mind a kettőt fel az utóbbi már nagyon... Már az utóbbi az már most kezd leülepedni. Úgyhogy nem is az utóbbi a vizet. Nézd vissza a kommenteket, Alex, ezek szerint nagyon nem olvasod őket. Csak az 1000 kommentből 200 foglalkozott ezzel, szerintem az nem... Az nem arány, érted? Tehát az nem százalék. Ja, mindegy. Ha már az arányokról beszélünk, képzeljétek el egy abszolút idevágó témát, hadd hozzak. A cégünknél egy 3 hónapja vettek egy tök profi darts táblát, rendes profi darts. Nem tudom egyébként melyiket minek hívják. Tudjátok, van, amiből beledobod, meg van, amivel dobod. És... Ennyire vágom. Az egyiket úgy hívják, hogy darts tábla, a másikat úgy, hogy kéz. A mindegy, a lényeg az, hogy kávészünetekben gyakorlok most már 3 hónapja. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 9-szer rádobok a táblára. Kávéval? Igen. Természetes. Skafival. Skafival. Lelki szemeim előtt látom, hogy Kaveri egyik kezébe fogja a kávét, a másikból a dartsot, és így belemártogatja a dobás előtt. És egyébként azt hiszed, hogy ez élettől elrugaszkodott példa. Életemben először aláztak meg a legjobban úgy, amikor elmentem egy haverommal dartsozni, akiről nem tudtam, hogy tud dartsozni, és 4-en játszottunk, és így mondtuk neki, mindig megnyerte az összes játékot, és így amikor a legjobban meg tudtam közelíteni, akkor mondtam neki, hogy te Geri, hát már csak izé, mit tudom én, 50 pont különbség volt köztünk a végére, és érzem, hogy javulok, és akkor így betolta, hogy ja, akkor elkezdek jobb kézzel játszani. Hát igen. Igen, van, aki szereti a kihívást. És na de várjál, tehát, hogy amikor megcsinálta azt, hogy jobb kézzel, nem a vonaltól, hanem a vonal után volt egy asztal, még egy asztal, meg még egy asztal, ott ültünk egyébként, és ő oda ment az asztalhoz beleinni az üdítőbe, miközben mi szenvedtünk azon, hogy ne 300 ponttal, csak 100-zal verjen meg minket. És így homlokon dobott. És nem az, hanem így ivás közben így mondtuk neki, hogy Geri, te jössz, és még 50 pontot kéne dobni, és gyakorlatilag a táblának háttal, miközben kortyolta az üdítőt, eldobta, és beledobta a tábla közepébe. És akkor volt az, hogy na jó, hát akkor menjünk biliárdozni. Hát, akkor ezek után én el sem mesélem a sztorimat. De mondjad, egyébként bunkó voltam, mert beinterruptoltatok, de mindig ezt csinálom, szóljatok rám. Ja, nem gond egyébként. Hát semmi, csak annyi, hogy 10-ből 2-szer középen eltalálom a bult, tehát a Red Bullt. Ami szerintem jó 20%-ba. És csak 3 hónap gyakorlás kellett kávészünetekbe hozzá. Ami szerintem egy... Aha, hát hogy, úgy... Hogy neked mennyi időtök van? Hát kávé közben, hú, de durva, mondja Alex. Egy kávét, igen. Mondja Alex, igen, aki otthon van egész nap. Kösz. Jó, gonosz vagyok, rendben, de hogy én ilyeneket nem gondolkodtam, hogy Red Bullt, tehát miért nem csináltok azt, hogy raktok be egy ventilátort, és megpróbáltok úgy, mint a Cségóba, tudod, amikor dobálod a flash-t, így a mit tudom én, a boltíven át, tudod, és akkor pattog a falról. Na, az pingpong labdával és ilyen tányérokon, és közben néha ugye megy a ventilátor, hogy megnehezítse a körülményeket. Hát valószínű azért, mert ez egy elég veszélyes dolog, tehát, hogy amit most éppen mondasz, ez tök jó. Mi csak a pingpong labda? Nem a pingponglabda veszélyes, hanem igazából a dárccal való dobálózás. De, nem a de az pingponglabdával kell, és amiközben megy ja, a pingponglabda, azt más. Próbálod átlálni a dárccal. Egy dárc? Igen, nyilván Alex. Látom, te rengeteget dárcoztál az utóbbi és ugye egyébként az a durva egyébként, hogy Alex nem is érti, hogy te miért nem érted. Tehát ugye ez neked miért különleges dolog. Ja, én úgy csinálom, hogy itthon lemegyek a parkolóba, és innen bedobom a harmadik kerületbe a pingponglabdába a dárcot, nem? Tehát, hogy miért nem így csinálom? Mert béna vagy. Én innen fogtam, hogy messze lakom. Látod, ezt megkaptad. Na jó, van az utolsó téma szerintem az adásra. Az az, hogy itt írtatok egy csomó mindent, amit nem értek. Azaz. Good like, good hát like. Ez a Mali, ez mi, ez nem tudom mi ez a... Gölö! iPhone hány százalékon van? Várjál. Na, akkor mondom az iPhone eredményt. Ja, tényleg. Lehet, nekem... csak el kell mennem, érte? Nekem most 66 százalék. Mennyire lettek tippelve? Én 30-at mondtam, Lali 40-et. Na, egy pillanat is. Én is 45-et mondjuk. De addigra már elment. Ez a lehetőség. Na, ki mennyit mond? 45. 23. Wow. Most... Hát akkor az nem az, amit Alex mondott, hogy fölrakja fél órára, aztán izé hát nem, én nem tudom, akkor az enyémben lehet... Sőt, a faterod telefonját is feltöltött. Nem tudom, tehát lehet, hogy az enyémben más akkumulátor van, mert nagyobb a telefon, de... Ja, vagy álmodtad, amit mondtál. Mit mondtam? Hát, hogy fúra tölti fél óra. Jaj, aztán, hát nem, tehát nekem az iPad-em is ezt csinálja. Tehát, hogy indulás előtti bedugom, és akkor izé teljesen feltölti. Tehát sosem volt semmi problémám vele. Titokban Miskolc vitték Paks 2-t, aztán ilyen izé. Bedugom, az nem szikrázik, tudod. Azért laktak ott olyan színemberek, mert megparkolódnak, hogy ráállítok a betonrát. Ez rossz indulat és rasszista kijelentés. Mondjuk ez tök jó a mai napra, hogy Lali. Igenis, Balázs. Balázs, hogy nem is kevés, meg töltő és töltő között is van. Good like helyett mondhattál volna egy normális point is, tehát nem kellett volna ezt belevinni. Mondhattad volna, hogy odavitték Paks 2-t, de azért nem látjuk, mert már nincs ott. Mert el voltál. Jaj, de jó lesz. Igen. Fú, ha már Paks 2 elhordásáról van szó. Lali, ráelőd, na, ezt kíváncsi vagyok, ezt mit kötsz át ebből. Tehát így beszéljük a... Igen. Ti láttátok a Kenguru című filmet? Hát ez... Ma? Nem, igen? Nem. Senki nem látta. A Tarbéla egy... filmeimmel együtt. Nem Tarbéla. Ez egy régi magyar film, és az a különlegessége, hogy akkor játszódik, amikor a paksi atomerőművet építik. Hoppá. És tök durva látni azt a környéket, ahol ma autópálya megy, ilyen full döngölős sár kinézettel. Meg kicsit ilyen kordokumentum is. Ja, egyébként átköltve Miskolcra azt a területet szerintem, amiről beszélünk, szívesen látnánk ugyanilyen sárdöngölőt. Ennyi a fiú. Hol marad a PC hozzáállás? Nem, tényleg, bocsánat. Hú, most ez kicsit ilyen borzasztó műveletlen kérdés lesz, de Miskolcnak ugye semmi történelme nincs, mert előtte ő mi volt? És nem jut eszembe az a város. Hát ez az. Itt élek már egy ideje. És hogy mi volt Miskolc előtte, szerintem valami... Én nem tudom, mi lehetett ez, de ez nem ebben az univerzumban volt. Ez valami meteor volt, ami becsapódott ide, és így kifejlődött ez az egész, és így hasonlítunk az emberek, de nem. Tehát így... Miskolc nem rossz hely, nem tudom. Ne, igen! Szép környezetben elég, lehet, hogy elég ilyen vír dolgot fogok mondani, de például a miskolci temetőbe érdemes elmenni. Nem, egyébként, tehát egyszer így az egyik ismerősöm ott lakott az Avasnak a legalján, és... Azt hittem a temetőbe. Nem, hanem egyszer így mondtam, hogy vigyák már körbe Miskolcon, és nézzünk meg pár dolgot, és akkor így valahogy elkeveredtünk, tehát így sétálgattunk, és valahogy elkeveredtünk a temetőbe. Ez nagyon rossz, amikor elkeveredsz Miskolcon, azt nem szabad. De nem, szándékosan keveredtünk el, tehát nem volt semmi, hogy mondjam, akaratlanság vagy véletlen benne. És ott ilyen 1800-as évekből még vannak sírok, de frankó még feliratokkal, meg minden. Azokat én is láttam, tehát hogy vannak ilyen jó kis dolgok. De... Mennyire... Jó kis dolgok! Na nem, mert az volt az érdekes. Sírfeliratok is még olyan nyelvezettel, meg nagyon érdekes, hogy a temetkezési mód mennyivel más volt. Meg ha azon megnézed, akkor azon a magyar másabb, mint amit most használunk. Igen, igen. Tehát ott átlag életkor, engem például az érdekelne. Hát ez olyan 20 körül tenném. Figyelj, ezt én is megnéztem egyébként, mert... De nem, ezt én is megnéztem ott, mert... Kíváncsi voltam erre, hogy ez még az a legendából ugye, hogy ilyen 50 éveket éltek az emberek, igen, hogy még annyit igen. Se. És nem, tehát én úgy láttam, hogy az átlag életkor az ilyen 70-75 év volt. De lehet, hogy nagyon keresgélek, akkor megtalálom még a fényképeket, mert csináltam azt is. Úgyhogy akkor azon meg lehet nézni. Ugye van ez a... Hú, ez egy jó nagy téma, nem lesz rá időnk, de majd egyszer beszélhetünk, hogy bezzeg régen nem volt ennyi mérgező, és meddig éltek az emberek, meg minden, de hát ugye azt vágjátok, hogy ez alapvetően nettó hülyeség. Mármint, hogy persze voltak, akik éltek sokáig. Most is vannak. Hogy, tehát, hogy rengetegen haltak, meg csecsemők, meg hogy egyébként... Hát meg különböző betegségek, szóval járványok, igen. Ez egészségügy javult. Tehát ez a régen hű mi volt. A környezet, ez hú, de izé romlott, de hát gyerekek, ez a valami nő, valami csökken. Igen, a régen nagyobb akkor... szerepet játszott a természetes kiválasztódás, vagy hogy hívják ezt, tehát... Targetos. Targetos. Hát azért régen nagyobb szerepet játszott az, hogy nem volt ember, aki levezessen egy szülést. És úgy vagy volt, csak meg. Mondjuk előtte izé boncolt éppen. Például kecskét. Boncolt és pálinkázott, mert ugye régen mit lehetett Miskolcon meg falun csinálni? Piát főzni, meg piát inni. Ez a két szórakozás lehetőség. Hát sok helyen még most is ugyanezt lehet egyébként. Egyébként figyelj, tehát most mondod, hogy az úgy távol van a civilizációtól. Ha bemész így Budapest belső kerületeibe késő este, akkor ott ugyanez van. Egyébként igen, tehát vidék, tehát Pest is tud nagy vidék lenni egyébként rengetegszer. Tehát ha csak mondjuk megnézed az öltözködését egy-két embernek mondjuk a metrón, hát döbbenet, tehát... De nem csak ez, hanem az, hogy gyakorlatilag ugyanaz van, hogy most Pestnek a belvárosából, abból egy ilyen, ezeknek a külföldi lecsúszott arcoknak lett a kedvenc szórakozó helye. És persze jó turizmus, meg mit tudom én, de tehát külföldről nem azok jönnek oda szórakozni, akik, hát hogy mondjam, ezt a kemény vonalas értelmiségi réteget képvisel. Hanem a kínai, hát aki nem tudta, hogy melyik országba jön. Nem a kínai, hanem az az angol, aki Angliában nem teheti meg, hogy elmegy egy jó helyre szórakozni, az idejön és gyakorlatilag a pénzéből, ami ugye neki fillérek, abból itt királykodni tud. És kb. Ennyi a lényeg. Nem itt volt az, ahol a bement valami pubba a csávó, és akkor 200-300 ezer forintot akartak kifizettetni vele? A de sörért. Volt itt is. Hát volt itt is sok helyen volt. Sajnos, ami egyébként szerintem tetszik. A kínálat alkalmazkodott a kereslethez. Na jól van, szerintem egyébként srácok, nagyjából ennyi volt már a podcast, de tényleg. Még egy záró gondolatom lehetne? Persze, aki ma este a GDC-n várja a Valve bejelentést, az ne várja, mert valamit nagyon-nagyon félreértelmeztek és kommunikáltak az emberek, mert a Valve-nek az egyik fejlesztője fog egy grafikai optimalizációról beszélni, nem a Half-Life 3-at. Igen, nem azt fogják bejelenteni. A Half-Life 3 az legenda. Akkor lesz Half-Life 3, amikor Leonardo DiCaprio Oscar-t fog kapni. Igen, és akkor egy időben fog mind a két eseményen összetörni az internet. Tehát, mint annó az ős robbanás. Tehát... Igen, mert utána az a ruha is sárga és fehér lesz. Higgyetek nekem, jó éjszakát, sziasztok. Azért azt vágjátok azt a trollságot, hogy kirakta a Sony kirakta a Twitterükre, hogy megérkezett az új PS4 kontroller fehér és arany színben, és akkor ott volt egy kék-fekete kontroller. Színvakoknak. Igen. Na jól van, srácok, akkor ezzel zárjuk a mai podcastet. Jövő héten találkozunk, nem marad el. Lehet, hogy mindenki visítani fog közben a Hotline Miami 2 miatt, de meg fogjuk akkor is tartani, úgyhogy... Ja, mert hát ez egy munka, és egy kemény munka. Ez egy nagyon kemény munka, mint hallottátok. Ezt a mai adást, ez egy elég szétesett adás volt, nem? Tehát... Hát remélem élvezték. Szerintünk ez egy... Na majd elolvassuk, milyen podcast volt. Szevasztok! Sziasztok!